Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Ocak Çarşamba. Yıl 2011, ay 1, gün 12, Kasım 66. 1432 Hicri Sefer 8, 1426 Rumi Aralık 30. Günün malumatı. Milletler arası saatin kabulü. Yurdumuzda 86 yıl öncesine kadar Alaturka denen ezani saat kullanılırdı. 28 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı kanunla Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye saatleri için esas alınmıştır. Bu durumda Türkiye saati Londra saatine göre 2 saat ileri olmuştur. Ayrıca Mart ayı son cumartesi gecesi yani yaz saati 1 saat ileri, Ekim ayı son cumartesi gecesi de 1 saat geri alınmaktadır. Yemek listesi gün 12. Yayla çorbası, etli patates, zeytinyağlı kereviz, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. John Baez'e de bir günaydın diye daha diyelim. 9 Ocak'ta 70 yaşını idrak etti John Baez, John Chandos Baez. 1941'de 9 Ocak'ta doğmuştu, Amerikalı folk şarkıcısı. Yalnız folk değil tabii, çeşitli müzik janrlarında da şey yapıyor, çalışmalar yürütüyor ve aynı zamanda da hayat boyu bir aktivist. İlk kendisinin çok iyi bilinen bir folk şarkı, geleneksel olduğu sanılıyor ama Georgia Turner ve Burt Martin tarafından yazılmış ve New Orleans'de zorlu bir hayatı anlatan bir şarkıyı The Animals'dan ve başka gruplardan da iyi bildiğimiz bir şarkıyı kendisinden dinledik. House of the Rising Sun, Doğan Güneş Batakhanesi diye çevirebiliriz. O şarkıyla açılışımızı yaptık. John Baez'in 50 yılı aşmış bir müzik hayatı olduğu gibi çok ciddi bir siyasi ve sosyal aktivist hayatı var. Her dalda hemen hemen protestoculuğunu sürdürmüş. Babası çok ünlü bir şeymiş aslında. Rahip olmaya karar verecekken son anda vazgeçmiş. Hı hı. Ve fizikçi olmuş. Ve mesela elektron mikroskobunu icat edenlerden biri olmuş. İyi. Metafizikte bir icat daha zor olabilirdi. Enteresan yani. Yani ilk ışını, röntgen ışını, mikroskobunu bulmuş ve bulanlardan biriymiş. Aynı zamanda da en popüler fizik okul ders kitaplarından birisiymiş. Wikipedia'dan görüyoruz. Kendisi ilk sivil eylemini de nerede yapmış biliyor musun? Ortaokuldayken, hadi şimdi atom savaşına hazırlanıyoruz diye 1957'de sınıfı boşaltın diye sığınaklara gidiyorsun ya, masanın, hı-hı, altına filan giriyorsun atom savaşından korunmak için. Bu saçma bir şey demiş Palo Alto'da, Kaliforniya'da. Lise, Palo Alto Lisesi'nde ve dizi çalar çalmaz çocuklar sığınaklara koşacaklarmış. Gitmeyip devam etmiş kitap okumaya ve ceza almış. Bu hükümet propagandası yapıyorsunuz demişler. Okuldan ceza almış ve yerel halk da onu komünist sızmacı, dış kuvvet diye biraz dışlamış o tarihlerde. Tarihlerde zaten cadılar ve komünistlerdi değil mi genel olarak? Tabii tabii, konusu. Tam 57 işte. Yani McCarthy döneminin... Tuvaletten bile komünist çıkıp falan bir şeyler yapabilirdi. Yatağın altına bakın diyor, hı-hı, zaten devlet propagandasında. Ama enteresan değil mi? Yani 16 yaşındayken ilk şeyini bu şekilde yapmış. Arkasından da bir Martin Luther King'le de tanıştıktan sonra 63'te Washington'da işler ve özgürlük, iş bulmak ve özgürlük yürüyüşüne katılmış. Ve hem müziğiyle 66'da Cesar Chavez ve Kaliforniya'nın göçmen işçileri hareketinde ücret çalışmasında bulunmuş. Vietnam Savaşı'na tabii kim bilir kaç defa tutuklanmış, 67'de 2 defa filan. Ve dün bahsettiğimiz işte şeyle de beraber Phil Oaks'un The War Is Over kutlaması da New York'ta 1975'te mesela gene tutuklanmış. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün kurucularından da birisi Amerika'daki kanadının, 1970'lerin başında tabii ki ömrün önemlice bir bölümünü Vietnam Savaşı'na karşı çıkmakla geçirmiş. Aynı zamanda 78'de mesela birçok konser vermiş. O da gay ve lezbiyen hakları için çok yaygın bir şey var. Hatta 1990'da da lezbiyen şarkıcı ve arkadaşı olan Janis Ian'la birlikte bir bayağı lobi örgütü kurmuş ve San Francisco'da yürüyüşlere de katılmış. Gay Pride, Transgender Pride, Bisexual Pride yürüyüşüne. Çevre konusunda da Julia Butterfly Hill var ya mesela, ağaçın tepesinde, hı hı, 100, 55 metrelik bir ağacın tepesinde, Redwood ağacın tepesinde epey yaşayan Redwood ağaçlarını korumak için onunla da birlikte çalışmış ve tabii Irak Savaşı'nda 2003'ten başlayarak da işgale giden günlerde San Francisco'da protestolara katılmış. Ölüm cezasına, idam cezasının kaldırılması için 2005'te de mesela çok mücadelelere katılmış. Yoksullukla 2006'da bir kez daha hem çevre hareketiyle hem de yoksullukla mücadele etmiş ve böyle bir hayatı var kendisine. Uzun ve dolu bir ömür dilediğimizi belirtelim. John Baez. Evet, bugün ayrıca bir de şey var, Guantanamo 9 yaşına girmiş durumda, bir yıl dönümü olarak Guantanamo cezaevi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyaya örnek olarak gösterdiği tuhaf bir durum var. Obama'nın da ilk iş olarak kapatacağı, üzerinden ne kadar geçti başkan olalı, 2 seneye vardık değil tabii mi? Tabii vardık. Haydi. Tutuk, yani orada tutuklular kimisi çıldırmış vaziyette ama gidiyor işte. Kapatma sözü verdi, tutmadı sözünü. Amerikan üssü Guantanamo Bay Küba'da, zaten zorla sahip olduğu bir üs, uluslararası bir antlaşmaya dayanıyor. 100 seneden fazla olmuş durumda. Bunun tam yıl dönümü. Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'nun ilk tutsakları kabul ettiği günün yıl dönümünde insan hakları dernekleri de Beyaz Ev önünde gösteri yapacaklar. Mahkumlara giydirilen kukuletalı turuncu giysilerle hafızalarımızda yer etti. Hı hı. Orada doğup büyüdü çocuklar. Kimisi intihar etti. Kimisi neyle şeyi sivriltip, kendi dişlerini sivriltip bileklerini delmeye çalıştı. Yargı yok, hakim yok, suçlama yok, insan yok, hiçbir şey yok. Öylece tutuyorlar. 173 kişi bulunduruluyor orada. Başka WikiLeaks'ten de öğrendiğimiz şeylere göre zaten başka ülkelere de satalım size bunları birer ikişer para veririz demişler. O da sökmemiş. 173 kişi orada tutsak olarak bulunuyor. Kaçı mahkemeye de suçlamaya çıkarılmış? Mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor. 3. 170 kişi öyle yatırılıyor. Amerikan topraklarından naklini yasaklayan bir dizi kanun oylanmıştı Kongre'de ama Guantanamo'nun kapatılması engellendi. Bush diyorum. Fark yok aslında. Bu sürücü lisanda kabul edilebilir. Obama da büyük silah şirketlerinin baş hizmetkarlarından biri olarak buna devam ediyor. Evet. Bu böyle. Bu arada Wikipedia'da 10 yaşında bu hafta. İnternetteki ilk ve en önemli başvuru kaynaklarından biri haline geldi. 3,5 milyondan fazla makale ve 22 milyondan fazla da sayfa var. Jimmy Wales diye birisi tarafından kuruldu ama bütün anlamı şey üzerine tabii. Bilginin serbestçe paylaşımı üzerine dayalı bir şey. Yani bir tam bir çekim merkezi. Bilgilerde de tahrifat yapanlar için de öyle. Yapılamıyor çünkü aslında. Neden? Bunu en başta olur mu öyle şey? Serbest, tamamen serbest katılımlı, herkese açık bir ansiklopedi olur mu diyenler yanıldı aslında. Çünkü olamıyor. Açalım Kara Kaplı kitabı ve bakalım Açık Kitap'ta W harfinde Wiki maddesinde şu var. Sina Hakman'ın yazdığı maddede diyor ki internetteki içeriğin de açık olması kavramından yola çıkarak yapılmış bir yazılım. Özetle isteyenin istediği içeriği yazdığı, önceden yazılmış içeriği değiştirebildiği bir ortam sunuyor. Kolektif bir çalışmayla içerik siteleri oluşturulabiliyor. En ünlüsü de Wikipedia. Ya da Wikipedi. Bunu ilk defa duyduğunda herkes nasıl yani, her istediğimi değiştirebiliyor muyum diye soruyor. Cevap evet. Peki nasıl oluyor? İçerik saldırganları ortalığı dağıtamıyor. Çünkü yazılım dünyasında bozulanı geri çevirmek çok basit ve kolay. Yani bir iki tıklık bir iş. Diyelim ki biri girdi ve Açık Radyo'nun Wikipedia'daki makalesini silip yerine fıkra yazdı. Ki Açık Radyo maddesi var Wikipedia'da. Eski haline getirmek o kadar kolay ki saldırganların hevesi kaçıyor. Yine de bazı maddeler koruma altında ne yazık ki. 3,5 milyona yakın maddeyle İngilizce Wikipedia inanılmaz bir kaynak ve son derece de kaliteli. Gelişmekte olan, bizim de katkılarımızı bekleyen bir de Türkçesi var. Wiki var. Nefretin, hasetin, saldırganlığın ve yıkıcılığın hakim olduğu dünyamızda insanın yaratıcılığının, özgür ruhunun, eşitlik ve kardeşlik duygusunun bir anıtı gibi diyor maddede. Sina Akman imzalı madde, Açık Kitap yazı kalır. Evet, Wikipedia'ya da uzun ömürler dileyelim. Guantanamo kapansın, Wikipedia sonsuza kadar açık kalsın. İnşallah. Diyecek bir şey yok. Bu arada fıkra işini deneyeceğim. Bakalım ne kadar sürede geri geliyor. Hangisi? Değiştirme işini mi? Tabii. Yani Açık Radyo maddesi hemen değiştirilip fıkra konulabiliyor ve ardından hemen geri geliyormuş, öyle mi? Peki. Bu bir kere yapıldı zaten. Tabii canım. Ve hemen geri geldi. Evet, Avustralya'da sel suları Brisbane'a ulaşmış durumda. Biraz da havadan sudan haber verelim. Bu niye önemli derseniz, birkaç açıdan bence önemli. Bildiğim modern tarihte büyük şehirler, yani çünkü şehirler genellikle aslında bir şehir dediklerimiz var. Nezaketen, politik doğruculuk adına bir de şehirler var. Bu şehirler genellikle büyük felaketlerden azadedirler. Olsa bile bu büyük felaketler ciddi anlamda işte hani şehrin boşaltılmasına falan yol açmaz. Brisbane ise bunun... Brisbane okunuyormuş öyle bu arada. Mi? Avustralyalılardan dinledim. Ama güzel. Avustralya aksanı. Evet, ama şehir onların şimdilik. Şimdilik. Birkaç saate değişebilir. Haberde değişebilir. Bunun haberi. İsmi lazım değil. Bir şehri su basıyormuş. Ve ayrıca da sakinleri de pek sakin duramıyorlar şu anda. Tahliye kararı çıkmış durumda. Yani milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Büyük bir metropol. Avustralya'nın üçüncü büyük kenti şehriymiş, evet. Brisbane. Yani. Kültür anlamında birinci. Yani kültür, sosyal hayat vesaire anlamında. Hani biraz Kaliforniya'yla ya da New York'ta falan karşılaştırılabilecek şehri diyebiliriz. Türkiye'de de İzmir'le mi? İzmir kültürü. Evet, çünkü mesire bir yandan ama bir yandan işte sosyal hareketlerin, sanatın falan kuvvetli olduğu. O zaman İstanbul. Ne o ne bu? Evet. Benim anladığım. Yalnız görüntüleri gene izledim. Gözlerim büyüyerek fal taşı gibi. Yani nasıl sürükleniyor biliyor musun? Dev mesela, hı-hı, minibüsler filan. Böyle saatte mesela 35-40 kilometre ile gidiyorlar. Suların içinde yüzerek yani. Ve yani son 50 yılın en büyük sel felaketiyle. Brisbane Nehri taşmış, bentlerini aşmış. İlk ağızda su altında kalacağı tahmin edilen 6500 ev, iş yeri ve alışveriş merkezi boşaltılmış. Binlerce kişi de tahliye edilmiş. Hı hı. Yani şehrin selden kurtarılamıyor olması, yani şehir merkezine doğru selin geliyor olması gerçekten normalin dışında bir durum. Bu arada yine istatistik kumkuma haberler geziniyor ortalıkta. Son 130 yılın en büyük seliymiş bu. Avustralya açısından tabii 130 yıl öncesinde meteoroloji istasyonu yoktu orada. Evet, 130 yıl önce ilk meteorolojik ölçümlerin yapıldı. Evet. Evet, ona göre bakıyorlar. Tabii, yani. Onu söyleseler fena olmaz şey, evet, gibi oluyor çünkü. Aslında hani 130 yıl da olabilir. Atıyorum tabii bilmediğimden ama 130 milyon yıl da olabilir, evet, bu. En az 130 demek lazım galiba. Kesinlikle evet. Çünkü daha önce ölçüm yok, yani veri yok elimizde. Evet. Brisbane Belediye Başkanı da suların yarına kadar 20 bin eve ulaşacağını söylemiş ve bu giderek büyüyor. Yani şu ana kadar 19 kişinin ölümüne yol açtı ama bu çok, 90 kişi en az kayıpmış. Büyük bir felaket ve zaten Julia Gillard biraz böyle artık haminle kılık, gayet genç bir kadın, hı hı, aslında başbakan. Avustralya'nın da bildiğim kadarıyla ilk kadın başbakanı. Evet. Ve biraz böyle hamine kılıklı konuşmalar yapıyor. Yardım edeceğiz işte, herkesi koruyacağız ama daha da kötüsünü bekleyebiliriz diye de uyarı evet. yaptı yani. Televizyonda gördüklerimden dolayı şoktayım. Queensland'de olanlar gerçekten korkunç kelimesinin ötesinde falan gibi şeyler söyledi. Evet. Yani ulaşım diye bir şey yok. Böyle mesela karayolları var Brisbane'a giden. Tamamen yarılmış, ikiye üçe bölünmüş asfalt ve beton yollar. Böyle tabii. manzaralar var. Ve zaten Queensland'ın diğer taraflarında en az 200 bin kişi çadırlarda falan, yani evlerinin dışında barınmak zorundalar. Hı hı. Ayrıca tarım alanlarında felaket bir durum var ve tabii en ilginç, yani ironik de demeye dilim varmıyor ama trajikomik şey, kömür madenleri kapanmasına yol açtı. Milyarlarca dolar zarar var. Bu arada Güneydoğu Asya'nın en büyük şeker üretimi buralarda yapılmaktaymış. Şeker üretimi ağır sekteye uğramış. Bununla birlikte bir sürü şey tabii ki. Evet, bu da tabii gıda fiyatlarının yükselmesine evet, de dünyada öyle. Yol açıp başka yerlerde isyanlara da yol açacak tabii. Her şey küreselleşme çağında birbirine bağlı yani. Evet ve daha... Yani tsunami diyorlar. Karasal bir tsunami, denize bağlı değil ve gerçekten bu benim görebildiğim kadarıyla en az televizyondan seyrettim. Hem BBC'den hem de Al Jazeera'dan bakmaya çalıştım dün. Yani vadiden, bimem ne vadisi, Lockyer vadisinden ve bir barajın suyularını açmak zorunda kalıyorlar. Bile bile sel olacağını. Ama işte. Yoksa zaten patlayacak baraj. Evet. Yani sel kaplayacak işte 6500 evin boşaltılması o barajın açılması yüzünden aslında. Yani göz göre göre feda ediyorlar onu, yoksa baraj yıkılacak senin de dediğin gibi. Ve 2 milyonluk bir nüfusu var aslında şehrin. Avustralya son derece seyrek tenha bir ülke, seyrek nüfuslu. 2 milyonluk çok büyük bir şehir yani ve kum torbaları dağıtılmış bütün halka. Ve hem iş yerlerine hem de tabii normal mekanlara büyük bir felaket olacak diyorlar. Binlerce kişi tahliye merkezlerine boşaltılmış. Tam bir kaos demiş mesela şehir meclis üyesi Paul Tully diye bir şey. Saatte 1 metreden fazla yükseliyormuş sular. Saatte 1 metre her saat. Böyle bir şey. Ve toplamda ne kadar bekleniyor yükselmesi suların? 22 metre. 22 metreden bahsediyoruz. En son 1974'te böyle bir peak görülmüş. O da yaklaşık 22 metreymiş işte o zaman. Toowoomba diye bir şehri vurdu. Tam hemen batısında, daha çok daha küçük bir şehir ve en az 10 kişiyi orada öldürdü. Fakat Julia Gillard da işte başbakan da ölü sayısının çok artmasından korktuğunu belirtmişti. Böyle bir durum. Yani üçüncü büyük şehir tahliye ediliyor. Mesela İzmir şehrinin tahliye edilmesi gibi bir haberle karşılaşsak ne hissedeceksek o. Ki daha fazlası bile olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Avustralya'nın nüfusunu ve Brisbane'in yoğunluğunu düşünürsek hani zaten birkaç tane yoğun noktadan biri. Gidecek yerleri falan filanla ilgili iyicene karışık bir durumdan bahsediyoruz kıtanın boyutu sebebiyle. Ama Avustralyalılar aslında buna alışıklar. Bir yandan hatırlamak lazım. Yıllardır kuraklıkla çok çok ağır bir sınav veriyorlar. 10 yıllardır devam ediyordu kuraklık. Hem de tam bu Queensland bölgesi başta olmak üzere kuraklık kasıp kavuruyordu. Yani orada müthiş şeyler vardı. Batıdaki ve doğudaki bütün çiftlikler neredeyse boşaltılmış durumda. Oradakilerin bir kısmı kuzeye gitti, bir kısmı işte doğuya göçtü. Bir kısmı da öteki dünyaya intihar etti. İntihar etti. Hindistan dışında en çok çiftçi intiharı olan yer durumundaydı Avustralya. Evet, bütün bunların olacağı da öngörülüyordu. Maalesef tek yapılacak şey fosil yakıt bağımlılığından derhal vazgeçmek. Bütün termik santralleri yeni bir tane bile yapmamak ve mevcut termik santralleri de phase out dedikleri, yani devreden çıkartmak zaman içinde ve kömüre değil, doğalgaza ve petrole değil, doğrudan doğruya yenilenebilir enerjilere geçmek ve enerji tasarrufuna geçmekten başka çare yok. Ama bunu kimse henüz gündeme getirmedi. Ne yapalım böyle. Filipinler'de de var. Filipinler'de de muazzam seller oldu. En az 40 ölü var. 1 milyondan fazla insan tahliye edilmiş durumda. Flash flood dedikleri işte bu ani seller ve toprak kaymaları hem orta hem de güneyinde ülkenin orta merkezinde ve güneyinde Filipinler'de böyleymiş. Philippine Times'dan gördüğümüz şey böyle. Muson, Kuzeydoğu Musonları 20 milyon dolarlık da zarar vermiş. Şimdiden birkaç günlük şeyde resmi yetkililerden açıklaması. 1 milyon 200 bin kişiye tam bir sefalet getirmiş durumda. Ve ülke çapında da 365 bin kişi şu anda tahliye merkezlerinde ömür çürütüyorlar. Çadırlarda ve barakalarda. Bu da Filipinlerin durumu ve orada da henüz işin sonu gözükmüyormuş. Güney Luzon, Bicol, Visaya ve Caraga bölgeleri, bir de Müslümanların yer aldığı Mindanao'da, güneyde de sel felaketi haberleri var. Onu da geçiyorum. Brezilya'dan São Paulo. Brezilya'nın da en büyük şehirlerinden biri ve eyaleti. En az 13 ölü haberi var oradan da. Gene seller, ölümcül seller ve toprak kaymaları, heyelanlar. Çoğunluğu zaten bu evlerini toprak götürünce kayalardan iniyor böyle tepe. Olduğu gibi bütün yamaç iniyor. Ana yollar tamamen sel basmış, ana yolları korkunç trafik tıkanmaları São Paulo'da. Brezilya'nın en büyük şehri bu da. Brisbane gibi de değil bu. São Paulo bir numarası. Rio de Janeiro'dan da büyük. Evet. Brezilya bu sene binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açan, işsiz diyecektim ama tabii hem evsiz hem işsiz kalmış da olabilirler. Ve düzinelerce insan Güneydoğu'da ölmüştü. Pazartesi'den beri de nehirlerin taşmasına, bentlerin aşmasına yol açan acayip yağmurlar var. Bir düzine, en az bir düzine de toprak kayması, heyelan olmuş olduğu belirtiliyor. São Paulo'da durum kaotik deniyor. Yani İstanbul'la kıyaslamamız söz konusu olabilir böyle bir şey. Şimdi bunlar bize çok uzak ve olmayacak dememek lazım. Çünkü bunlar São Paulo şehri de en az İstanbul kadar hazırlıklı bu gibi şeylere ve bunları görmüş şehirler ve Brisbane de öyle tabii. Ama bir şey yapılamıyor. Önüne geçilemiyor. Amatör kameralardan Brisbane'dan çekilmiş şeyler var. Çeken insanların sesleri var. Aman tanrım bu nedir filan diye haykırışlar yükseliyor yani. Dolayısıyla küresel iklim değişikliği deyince şakaya almayıp aman işte 2012'de felaket mi olacak? Kurbağalar yağıyor, balıklar ölüyor. Maya takvimi filan dememekte çok büyük fayda var. Ve hele böyle 2B gibi ya da HES'ler gibi ya da başka böyle barajlar, Ilısu, Allianoy vesaire gibi şeylerle oyalanmayıp tamamen tersine davranmanın ve çok ciddi bir yenilenebilir enerji politikasına geçmenin doğru olduğunu söylemek lazım galiba hükümete. Dinler mi dersin? Dinlemez mi? Dinler tabii ki. Niye dinlemez? Evet. Demokratik hükümetler zaten hani tam da halkın şeyine evet. Açık değil mi? Bütün sesine kulağını vermiş durumda. Pek tabii. Onlar daha çok böyle Yemen'de ağlıyorlar filan ama çok iyi bir durum yok dünyada. Bizden uyarması bir yandan da korkunç soğuk dalgaları da etrafı hem Güney Amerika Birleşik Devletleri'ni hem güneyden kuzeydoğuya kadar böyle müthiş fırtınalar var. Aşırı soğuk hava olayları ve yağış olayları, fırtına. Hindistan'da da şu sırada Hindistan'ın kuzeyindeki soğuklarda ölenlerin sayısının Associated Press kaynaklı bir Anadolu Ajansı vereyim haberi. 100'ü aşmış, pardon 100'e yaklaşmış 3 haftadır etkili olan soğuk hava Uttar Pradesh eyaletini vurmuş. Ve bil bakalım ölenler hangi sınıfa mensupmuş? Hangi? Fakir ve evsizlerden. Hadi ya. Ya çok şaşırdım ben de. Genellikle hep orta sınıflar ve biraz da üst sınıflar bu işlerden muzdariptir ama bu sefer demek böyle olmuş. Evet, bir değişiklik işte bu. Allah'ın işi, dua işi hiç anlaşılmıyor yani. Evet, ve bu arada da işte şimdi bir ara vereceğiz. Daha sonra başbakan da bütün İslam alemini birleştirme projelerini dünyaya getirmiş. Yürü be başbakan. Hem böyle sürpriz ve sürpriz olmayan ziyaretler var. Mesela Clinton Yemen'e sürpriz bir ziyaret yapmış. Yolda karşılaşmışlar mı gülle falan? Ben de ona baktım göremedim. Gününki sürpriz ziyaret değil. Yok, ama. Yok, onunki planlıydı çünkü. Planlı, vize zorunluluğu kaldı. Ağlaması sürpriz diyeceğim, o da sürpriz değil. Yemen'e gitti mi ağlıyor adam. Herkes ağlar Yemen'e gitti. Öyle mi? Ha, ben o şeyi bilmiyordum. Ben Abdullah Gül'de gördüm. Oradaki yoksulluk ve şeyi görünce... Gültepe'ye gelsin ya. Çeliktepe de olur. Ya, Arap dünyasının en yoksul ülkesi. Anladım yani. Buralarda da var. Fena değildir yani o açıdan. Bir de önümüzdeki savaş, inşallah demeyeyim ama Amerika'nın planlarına göre, emperyal planlara göre önümüzdeki savaş alanlarından biri ve birincisi muhtemelen orası olacak Pakistan'la beraber. Onun için de ağlıyor olabilir mi, yoksa ataların ruhunu düşündüğü için mi? Hamiyetten mi? Burası muştur, yolu yokuştur filan. Daha da kötü rol yapıyor olabilir ama bu zaten ihtimal değil. Dışı, evet, yapamaz. Clinton da rol yapıyor. Peki bakanlar yapıyor, Cumhurbaşkanı ağlayınca niye ağlıyor? Ya ben görüntüden biraz pıstım da. Hani Yemen'de bir kim grup... etkilenmez ya? Tamam, Yemen'de... Ben de etkilendim, kabul. Ama devlet adamlığı o etkilendiğin duruma rağmen çelik gibi sinirlerle ayakta durmak değil midir? Cumhurbaşkanı ve bakanlar ağlıyor. Bir garip bir görüntü yani. Biden da sürpriz bir ziyaretle Afganistan'a gitmiş ve Taliban direnişinin kırılmakta olduğunu müjdelemiş. Oh. Amerika'nın güneydeki operasyonunun da halka 100 milyon dolara mal olduğu da aynı anda açıklanmış yalnız. Ve Pakistan'da bir insansız hava aracı İHA 3 kişiyi öldürmüş. Bunların kim olduğunu hemen söyle. Ölenler kimler? Hangi kategoriye girer? Ha, büyük ihtimalle subaydırlar. Militan. Ha, öyle mi? Tamam. El-Kaide. El-Kaide ile oturup konuşuluyor artık. Olsun gene. Arada da öldürüyorsun. Hem konuşuyorsun hem anladım. Öldürüyorsun. Kabil'de de intihar saldırısı olmuş. Bomba yüklü motosiklet. En az 4 ölü var. 8 yaralı var. İnsanlar paralanmış. Kurbanların çoğu sivil. Ölü ve yaralı sayısı artabilir demiş. Burada bıraktım. Açık Gazete. My lover, what will I be? Sly and the Family Stone grubundan Que Sera Sera adlı parçayı dinledik. Bu çok Doris Day ve başkaları tarafından da çok sayıda insan tarafından seslendirilmiş bir parçanın. Tabii Sly ve aile için düzenlenmiş çok özel bir düzenlemesini dinlettik. Psychedelic Soul Funk grubu. Cynthia Robinson bu grubun elemanlarından. Cynthia Robinson'ın da 65. yaş günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. 1946'da bugün doğmuştu. Ve grup dağıldıktan sonra bile Stone ailesiyle birlikte çalışmaya devam eden bir müzisyen, trompetçi aynı zamanda. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, Açık Radyo'da 94.9 ve AçıkRadyo.com'da yayın yapan Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 8.43 ve devam ediyoruz yolumuza. Şimdi Tunus'ta bu arada protestolar devam ediyor. Başkent Tunus'a da yayılma eğilimleri gösteriyor. Mesele çözülebilmiş değil. Bu arada şeyde borsa çökmüş. Bir tuhaf bir şekilde birkaç saat içinde Bangladeş'te. Niye çökmüş? Bilmiyorum sebebini, fakat bütün küçük bir süre oynayan küçük sermayelerle oynayan insanların bütün birikimleri bir saat, birkaç saat içinde yok olunca borsa hemen kapatılmış ve millet sokaklarda acayip borsa binası da dahil her tarafı taşlıyordu. Büyük bir şey de gördüm. Polis de onların üzerine sopalarla, coplarla yürüyordu. Bayağı çatışmalar oldu. Haberin olsun yani, Bangladeş borsasında oynuyor idiysen. Bazen, her zaman değil. İyi, böyle bir durum var. Yani Cezayir, Fas, Tunus. Cezayir, Tunus, Fas. Tunus, Cezayir, Fas sırayla gidelim. Ve Mısır'da, sonra da Bangladeş'te de sebebinin başka olduğunu söyleyebilirim. Yalnız Bangladeş'te, Mısır'da da Asyut Kahire seferini yapmakta olan yolcu treninde bir polis yolcuların üzerine ateş açmış. Bir ölü, 5 yaralı var. Kurbanların hepsi Hristiyanmış. Bunun ayrıca bir Müslüman Hristiyan işi olup olmadığı bilinmiyor. Bilinçli mi seçti bilinmiyor diyor BBC Türkçe haberler ama. Yani 80 milyonun Mısır'ın %10'unu oluşturan, yani ciddi bir 8 milyonluk yaklaşık nüfus oluşturan Hristiyanlar çok ciddi bir kaygı, endişe ve öfke içindeler. Gerçi Mısırlı Müslüman kesimlerden de dayanışma gösterileri de olmadı değil, ama yeni yılın ilk gününde, Hristiyanların en mukaddes günlerinde çok ciddi saldırıya uğradılar. Ve ilişkiler gerginliğini devam ettiriyor, sürdürülüyor yani. Yani Hristiyan'ı Müslüman bir polisin öldürmesi işleri kolaylaştırmayacak herhalde. Oradan da verelim bir haber. Öte yandan Hizbullahçılar kayıplara karışmış. Buna ne diyorsun? Yani bütün olandan sonra çok şaşırtıcı ya da garip olduğunu düşünmüyoruz herhalde, değil mi? Tahliye edilen Hizbullah yöneticileri Edip Gümüş, Cemal Tutar ve Mehmet Varol karakola gidip imza atmamış, yerleri bilinmiyormuş. Yoklama kaçağı diye vermiş Radikal Gazetesi bunu bugün manşetten. Halaylarla karşılandı, kayıplara karıştı diye de üst başlığıyla veriyor. Hizbullah denen örgütün yani çok sayıda cinayet, işkence ve gizli örgütlenme, devletle de gizli ilişkilerle suçlanan, bir kısmı da mahkum edilmiş olan Hizbullah örgütü, yani bu Müslüman Kürtlere ait ve devletin de manipüle ettiği söylenen bir örgüt değil mi? Şimdi tutukluk süresini sınırlandırılan kanun maddesi yürürlüğe girince tahliye edildiler. Ama adli kontrol kararı var. O kapsamda karakola gidip imza vermeleri gerekiyor. Vermemişler. Yani kaçtığın zaman teknik olarak imza da veremiyorsun. Ne gerekçesi varmış? Hakkımda delil kırıntısı bile yok demiş Hizbullah Çağcı İnan. Yani bunları geçelim zaten. Çünkü birkaç kırıntı, birkaç ceset falan gibi birkaç şey var ortada. Ama bundan öte... Hani delil kırıntısı olup olmaması değil, ortada çok daha çirkin bir durum var. 10 sene 11 sene süren bir yargılama, hala karar verilememiş. Bu yüzden zanlıları salmak zorunda kalan mahkeme. Delil kırıntısı bile yok dedikleri adamın evinden de öldürülen Salih Dündar'ın, Mehmet Salih Dündar'ın kimliği çıkmış. Bu delil sayılır mı sayılmaz mı? Mahkeme karar verecekti de veremedi işte. Oradan zaten sıkıştık. Evet, mahkemenin de şey problemi vardı. Bazı davalarda hızlı hareket ediyor, bazı davalarda hareket edemiyor. Mahkemenin de böyle bir sorunu var. Birkaç vitesli bir yargı organına sahip Türkiye. Yani geçenlerde de Ahmet Altın'da yazmış olduğu gibi mesela Haberal davasında gayet hızlı hareket etmişti. Bu Hizbullah tepe yöneticileri... Bir de şey diye de yorumlar çıktı tabii basında. Cengiz Çandar da yazdı sanıyorum. Yani bu yaklaşan seçimlerde BDP ve diğer Kürt şeyini nötralize etmek üzere bunların da bırakılmış olabileceği düşünülebilir mi acaba diye. Çünkü onlar PKK'ya karşı ve Kürt ayaklanmasına karşı bir unsur olarak devlet tarafından kullanıldığı iddia edilen şeyler, bir pek çok bağlantıda olduğu biliniyor. Hatta Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün de öldürülmesi olayında da acaba ilişkileri var mıydı filan diye de çok sayıda dedikodusu yapılan, daha doğrusu soru işareti olan bir şey. Şimdi bunlar aile ziyaretleri yaptıklarını mı söylemişler? Sen sabah öyle bir şey söylüyordun. Gerekçe olarak. Yani avukatları onlar değil tabii, çünkü avukatlar ortada yoklar. Yani senelerdir içerideler. Bu arada ölenler oldu, kalanlar oldu. Taziye ziyaretleri, aile ziyaretleri yapıyorlar dedi. İyi de bu hukuken böyle olamaz. Aile ziyareti yapıyorlarsa da bunun için özel izin almaları gerekir herhalde, böyle bir durum varsa. Adli kontrol kararına karşı. Fakat şey deniyor zaten, mesela örgütün askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen Mehmet Varol'un da 3 gündür imza vermediği açıklanmış. Mesut Hasan Benli'nin haberi Radikal'de ve diyor ki İran'a ya Suriye üzerinden ya da Suriye üzerinden Lübnan'a kaçma ihtimallerinin yüksek olduğu konuşuluyormuş. Şaşıracak mıyız? Yani bilmiyorum. Lübnan'a kaçarlarsa şaşırmak mı gerekir? Lübnan'daki Hizbullah'la bu Hizbullah'ın pek öyle hiçbir bağlantısı yok. O yüzden hani bilemedim. Biri Sünni, biri Şii zaten. Yani ne politik, ne ideolojik, ne de dini bir böyle hani sıkı fıkılıktan bahsetmek çok kolay değil. Neyse. Yani Hollanda'ya da kaçabilirler. İsveç'e de niye doğuya doğru kaçırıyoruz orasını da bilmiyorum. Bizim kafadaki oryantalist değildir değil mi o? Yok ama daha kolay olabilir herhalde. Sınır açısından geçmek sınır olarak. Açısından tabii, ve doğru. Bir de dini gerekçelerle. Gerekçelerle de. Peki. Neden Lübnan? Ha? Lübnan neden? Orada da sonuçta evet aynı koşullar var. Din vesaire. Sünniler filan var yani. Aynı koşullar var tabii. Coğrafi. Yani peki sanıklar imza vermezlerse durumları ne olacakmış? Hadi buyur bakalım buradan yak. Ya mahkemenin herhalde tutuklama kararı, yakalama kararı falan çıkartması lazım. Evet yani mevzuat öyle mahkeme. Diyor. Ama yasada azami tutukluk süresini aştığı gerekçesiyle salıverenlere tedbir kararlarına uymamaları halinde ne yapılacağı, nasıl bir yaptırım uygulanacağı belirtilmiyor mu? Anladım. Kahrolu Emi dışında yapacak bir şey olmayabilir. Evet tüh kaçtılar demek dışında. Merakla neyi bekliyormuşuz? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nasıl adım atacağı merakla beklenen buymuş. Fakat rahat et, emniyet takipteyiz demiş. Gönlünü rahat tut. Yani istihbaratta Hizbullahçıların peşinde olduğu belirtilmiş emniyet yetkilileri. Yani Türk polisi yakalar. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar atasözü. Tam fıkra gibi olan memleketimizde. Ben daha çok Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkralarını belirtiyorum ama bu kendi aramızda gençliğimizde de konuştuğumuz böyle fıkra gibi sözler vardır. Onlara da uygun düşen bir şey bu. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar sözüne uygun değil mi sence bu? Bir miktar galiba. Ya şimdi polis kısmına doğrudan karışamıyorum da bunun. Çünkü buradaki durum bu seferlik polisle bağlantılı değilmiş gibi geliyor bana. Polis ne yapsın ya? Mahkeme kararı vermiş, gidin demiş. Tamam, gidin deyince gidin oluyor zaten. Emniyet takipteyiz demiş ama can. İyi. Yani seni rahatlatacak bir haber olarak. Benim anlayamadığım daha çok hakikaten. Bu arada mevzu şu değil mi? Bu davalar Yargıtay'da. Evet. Böyle bir karar var. Bu karar sonucunda dışarı çıkan tonla adam var. Bu dışarı çıkan tonla adamın davalarıyla ilgili bir öncelik durumu üretmek çok mu zor? Yani hatta bilmiyorum. Dışarı çıkmadan önce de bir hadi geçtim onu fark etmeyebilirsin. Evet. Bilmem bir sürü böyle karambol olabilir. Hakikaten 100 milyon bin dosya durumu. Eyvallah da şimdi dışarıda kimler olduğuna dair neredeyse listeyi ben biliyorum. Hani bu da sanki öncelik versek şey demeye çalışmıyorum. Niye yapmıyorlar politik falan diye. Hakikaten niye yapmıyorlar anlayamıyorum çünkü. Yani çünkü 2 tane 10 tane 30 tane dosyaya baktığın anda mevzu ciddi anlamda bir kamu vicdanı burada mevzu dediğim evet. Rahatlayacak. Milliyet'in manşeti iyiydi bence. Bıraktınız bari kaçırmayın diye. Ama bıraktıkları gün kaçıracakları belli değil. Belliydi tabii. Onlar zaten işte hüsnü niyetli bir açıklama diyelim. Wishful thinking dedikleri işte üstün kuruntu aslında. Milliyetinki de öyleydi ama. Bu arada haber alın. Doktoru da tutuklanmış. Haber al raporu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Erhan Kansız tutuklanmış. Haber al tutuklu mu? Tutuklama şeyde. Tutuklama istirahatte. İstirahatte. Şimdi Ergenekon davasının en önemli sanıklarından biri Başkent Üniversitesi Rektörü. Aynı zamanda medya organları da var. Evet. Televizyonu vardı. Başkent Üniversitesi Rektörü haber alın taburcu edilebileceğine ilişkin sağlık raporunu mahkemeye göndermediği iddiaları vardı. Ona ilişkin soruşturma kapsamında ifade vermiş. Profesör Kansız mahkemeye sevk edilmiş ve ardından da tutuklanmış. Önce şüpheli 3 Aralık'ta şüpheli sıfatıyla dinlenmiş, serbest bırakılmış ama arada dinlenen tanık ifadeleri üzerine bir kez daha şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrılmış ve terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve tutuklanmış. Şimdi buradan anlamamız gereken, çünkü bir Türkçe altyazı ihtiyacı var bu hikayede, şu mu? Haberal tutuklanacaktı, cezaevine konacaktı, konamadı. Çünkü doktor raporu sahte mi yaptı, vermedi mi, ne yapmış olmuş? Mahkemeye göndermemiş işte. Hiç göndermemiş. Hayır, göndermemiş. Ha. Öyle olunca da Haberal cezaevine konamamış mahkeme kararına rağmen. Evet. Aynen. Tabii öyle olunca da bu yardım yataklığa girebilir mi demiş savcı yani. Tas tamam öyle. Yani normal o zaman. Yani hikaye böyleyse. Hikayeyi böyle anlatıyor. Yine Radikal'den okudum. Başka gazetelerde de var. Şeyde bu arada da. Silivri'de bu ara taşınıyor diye bir laf da var. Onu da belki şimdi buna bağlamak lazım diye düşünüyorum. Silivri cezaevinin yerinin bir miktarı mı değişecek acaba? Tamam mı? Onu da bilmiyorum ama. Adalet Bakanlığı F tipine kaydırılmasını gündeme almış. Silivri cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin 3 kişilik koğuşlar olduğu F tipinde dikkat çekmiş avukatlar. Kimlerin yan yana konulacağının önemli olduğunu söylemiş. Avukatlar uygulamanın güvensiz bir ortam yaratacağı görüşündeymiş. F tipi diye bir şey varmış. İnsanları 3 kişilik hücrelere koyuyorlarmış. Ne? Ciddi hayır, söylüyorum. Canım, aslında bu her şeyi geçiyorum. Şu Ergenekon işin herhalde en hayırlı şeyi Türkiye'de hukuk sisteminin işlemediğini artık hep birlikte konsensusla söylüyor olmamız. Evet. İnanamıyorum, insanları tutuklayıp öylece tutuyorlarmış diye başlayan hikaye kötü muamele var falan diye devam edip ve ardından hukuk sisteminin işlemediği, şimdi ise F tipi yani 90'larda insanlar yüzlerle öldüler F tipi cezaevlerinin açılmaması için ve şu anda F tiplerinde tıkır tıkır işleyen gayet güzel bir sistem var. Ama şimdi birileri daha rahatsızmış. Bu da iyi tarafı diyebiliriz herhalde. Çünkü rahatsız olunması bir şey gerçekten. Tecrit sistemiyle evet. Çalışan cezaevleri. Dediğin çok doğru aslında. Hukuk sistemi bu Ergenekon sayesinde ya da yüzünden, davaları yüzünden bir lağım patlamış olan kocaman bir lağım gibi patladı. Yani ortalığı. Hepimizin üstü biraz kirlendi ve ortalığı dayanılmaz da bir koku sardı. Yani her kötü koku kötüdür diyemiyorum. Bazen de duymak gerekir. Bütün çürütmeden önce binayı. Evet. Ergenekon, devrimci karargah ve ıslak imza davalarının sanıkları da taşınacaklar listesindeymiş. Yani herhalde Silivri'yi toptan taşıyorlar mı demek, ne demek bilmiyorum ama haber bu. Evet. Bu arada şeyde Doktor Yusuf Erçin Sönmez de İstanbul'da yakalanmış. Kosova'da yasa dışı organ nakli yaptığı iddiasıyla Interpol tarafından aranıyordu. Yılların eskitemediği organ kaçakçısı doktor aslında. Ya ben çocukluğumdan Arena programından hatırlıyorum. İsrailli hastalara sattığı böbreklerle. Evet. Evet. Yusuf hakkında kesinleşmiş bir karar var. 10 yıl hapisle ilgili. Bunun ardından kaçmıştı ve Interpol tarafından işte aranıyordu. 2008'de böbreğine karşılık 20 bin dolar vereceği vaadiyle uçakla Kosova'ya getirdiği kurbanları organlarına karşılık müşterilerinden 80 ila 100 bin dolar para istediği öne sürülmüştü. Ama var mı hükümlülük bilmiyorum. Aralarında Sönmez'in de bulunduğu 7 kişi hakkında İddianame hazırlanmış. Hüküm yok henüz. Kosova'da EULEX diye adlandırılan bir şey var. Bir örgütlenme biçimi. Hı hı. Jonathan Rattel onun savcılarından böyle bir iddianame hazırlamış. Allah, Vatan Gazetesi'nin dediğine göre bu dava değil herhalde ama 10 yıl hapse mahkum olduğu bir başka davası daha var bu durumda. Böyle bir şey. Çıkmadan bu arada bir adet de şeyi söylemek lazım herhalde. Çok fazla konuşmuyoruz bu ara, gündem çok yoğunlaştığından bu konuda. Kürt sorunu hala devam ediyor, bilgisi olmayanlara söylemek. Evet, şaşırtıcı. KCK davası yine görülecek. Hala KCK operasyonu devam ediyor. Bununla ilgili de aslında Siirt'te dün bir eylem oldu. BDP'nin eylemi. Polis müdahale etmek durumunda kalmış. Değişik geldi mi bilmiyorum ama bugün de bir eylem daha var. Özgürlük istiyoruz. diyecek olacak bir eylem. Saat 19'da Galatasaray Meydanı'nda KCK operasyonlarını protesto etmek üzere. KCK mahkemesine dil çıkarıyoruz başlığı da var. Hı hı. Bu akşam tünelden Taksim'e, pardon, Galatasaray'da. Tünelden Taksim'e, evet. Tünel Meydanı'ndan 151 sanıklı dava. Ona da şey yaparız, evet. Ve Kürtçe mektup davasında da Türkiye haksız bulunmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. O davada şuydu, ailelerine yazdıkları Kürtçe mektuplar ailelerine ulaşmıyordu. Bu ulaşmayan mektuplarla ilgili bir miktar haber alma özgürlüğü, iletişim özgürlüğü falan gibi böyle antipatik, Batı'nın bizi zayıflatmak için ortaya attığı çeşitli kuramlar yine işlemiş. Evet, ne yapacağız bilmiyorum bu. Şimdi 9.30-10 arasında şeye biraz değinme fırsatı bulabiliriz. Bir kere müjdeli abi, müjdemizi isteriz. Oktay Ekşi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Evet. ve böylece bir güzel Doğan grubuyla hemhal olma durumu ortaya çıkıyor galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Neyse, bunu yaparız. Bir şeyi, yeni tütün ve alkol yönetmeliği konusunda yapılan tartışmalar var. Tehlikenin farkında mısınız? Damarı ve sonda AKP'nin şeriat ajandasına dair net ilk doğrudan kanıt ele geçirildi. Bazı gazeteler öyle diyor, bazıları da farklı da. Bazıları görmüyor yapan. Benim anladığım kadarıyla. Bazıları ise yani tehlikenin farkında mısınız olarak bu haberi büyütüyorlar. Büyütüyorlardan kasıt, efendim, ufak bir şey, büyütmeye gerek yok değil. Verdikleri haberle gerçek arasında öyle bir makas var ki bildiğin yanlışlıkla olacak gibi değil durumu. Evet, Arizona sanığının da mahkemeye girdiğinden de bahsetme imkanı bulabiliriz. Bir de tabii belki Erdoğan'ın da dünyaya kucaklaşma, birleşme. Büyük Türkiye'den sonra büyük İslam dünyası çağrılarına da fırsat olursa değiniriz. Şimdilik ara verdik ama. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın. Abi, günaydın. Evet, yolda. Nereye gidelim? Sudan'a. Öncelikle senin bilgi alanların içine girdiğini biliyorum. Ben de izlemeye çalışıyorum. Çok önemli bir referandum var ve onun dördüncü günündeyiz galiba. Evet, evet. Daha epey sürecek. Yani herkesin oy verdiğine kani olmak isteniyor. Aslında çok kalabalık bir yer değil orası. Fransa kadar bir ülke. Ülke, müstakbel ülke, öyle diyelim. Nüfus 9 milyon. 9, yani. Öyle mi? 4 milyon kadar insanın da oy vermesi bekleniyor, evet, yanılmıyorsa. Evet. Evet. Şimdi burası oldum olası tutmamış bir aşı. Yani, ve çok eskilere dayanıyor. Yani 18-19. Yüzyılın başına dayanan bir sorun bu. Biraz Darfur'u da andırıyor. Yani Müslüman Arapların, Müslüman Afrikalı Arapların diyelim, bu durumda Müslüman olmayan kara Afrikalılara, yani Bantulara reva gördüğü eziyetle alakalı bu. Esirci bunlar çünkü. Kuzey esirci, Hartum, Osmanlı döneminde devam eden bir esir ticareti var oradan. Osmanlı'nın da yani şu sıralarda oy atılan ve müstakbel ülkenin başkenti olacak Cuba'nın hemen kıyısında, Beyaz Nil'in kıyısında Osmanlı'nın Kara Afrika'daki en uç karakolu var, Gondokoro. Ondan itibaren Hartum'a kadar nehir kullanılabilir, yüzülür bir nehir. Ondan sonra deli bir nehir, yani güneye doğru. Osmanlı da karakolunu oraya koymuş, kurmuş. Tabii hızla el değiştiriyor, İngiltere'nin hakimiyetine giriyor. Ama çok güney buralar, yani Belçika'nın hakimiyetindeki... Yani Berlin Kongresi'nden sonra Belçika'nın olan Kongo sınırı aslında. ve gene doğusunda Uganda var. Ve oldum olası kuzey ile güney arasında önce bu esir ticareti ve ardından dini farklılıklardan gelen bir anlaşmazlık var. Bağımsızlık 1956'da ilk bağımsız olan ülkelerden bir tanesi Sudan. Ve bağımsızlık sonrasında Hartum hemen ülkenin Müslüman kimliğini Hristiyan Güney'e dayatıyor. Ve hemen ayaklanıyor Güney. 72'ye kadar süren bir ayaklanma var. O tarihte 72'de bir bölgesel özellik elde ediliyor ilk defa. Bunu veren de hatırlarsın Ömer, Nimeiri. Nimeiri, Cafer Nimeiri. Evet, Cafer Nimeiri. Fakat ondan sonra işler çığırından çıkıyor. Bu Hasan Turabi, yani Sudan şeriatının mimarı olan Hasan Turabi'nin önderliğinde ülke hızla, yani Sudan bir şeriat devleti haline dönüşüyor. Ve orada artık ipler kopuyor ve Güney, bu meşhur John Garang'ın Sudan Halkının Kurtuluş Hareketi'ni kuruyorlar ve direnme başlıyor. Direnme ya bayağı ciddi bir savaş var. Aynı bugün Darfur'da olduğu gibi Hartum uçaklarla bombalıyor. Dersimi bombaladığımız gibi bizim de. Değil mi? Öyle mi? Öyle değil mi? Ben bilmiyorum böyle bir şey. Ya doğru. Yani Tunceli demek istedim. Ha tamam, o zaman oldu. 83'te yani 72'de bölgesel özellik, 83'te Sudan İslami Devlet ilan ediliyor ve işte dediğim gibi savaş başlıyor. Ta 2002'ye kadar, yani 83'ten 2002'ye kadar 20 yıllık korkunç bir savaş Güney Sudan'da. 2 milyon insan ölüyor, 4,5 milyon insan da yerinden oluyor. Ya ülke içinde yerinden oluyor ya da mücavir ülkelere iltica ediyorlar. Ben oralardaydım 1984'te, yani savaşta başlarken 87'ye kadar kaldım ve ilk mülteciler hem Uganda'ya hem o zaman Zaire'ydi, Kongo'nun adı, gelmeye başlamışlardı. Tabii bu bir kabus, yani orada oralar çok ücra yerler. Fakat o arada petrol bulundu. Hani şu bizimkilerin Darfur'da bir şey yoktur deyip orada Darfur'un, yani Sudan'ın petrolüne göz koydukları o girişimler var ya, hani 2003'te ki 2003-2005'teki ziyaret, 2006'daki pardon, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti. Şimdi o petrole el koyabilmek için veya o nemalanabilmek için Türkiye'nin şu bu yıl içerisinde kurulacak olan Güney Sudan'daki ülkeyle irtibata geçmeleri lazım artık. Dolayısıyla işler biraz zora giriyor. Yani çünkü şimdi güneyde güneyde bir ülke kurulacağı kesin gibi görünüyor, değil mi? Tabii. Dolayısıyla yani Darfur'u gözden çıkartabilir Türkiye. Evet. Öte yandan tabii Abyei diye bir sınırda olan bir bölgede. Evet, geleceğim oraya. Şimdi 2002'de nihayet bir protokol imzalanıyor Kenya'da. Ardından 2005'te de bir Comprehensive Peace Agreement, yani kapsamlı bir barış anlaşması ve ciddi bir özellik elde ediliyor ve Güney Sudan hükümeti kuruluyor. O arada hatırlarsın, John Garang hem bu hükümetin başı oluyor hem de Ömer El-Beşir'in, yani şimdiki diktatör Ömer El-Beşir'in yardımcısı olarak göreve başlıyor. Bir hafta sonra helikopter kazasında ölüyor. Evet. Onun ne, nasıl olduğu da bir türlü tamam, açıklığa belli değil. Kavuşmadı. Ondan sonra işler iyice çığırından çıkıyor ve 2009 neredeyse bir yıl kadar önce de nihayet Hartum'da Ulusal Meclis Güney Sudan referandumu yasasını kabul ediyor. 15 Şubat'ta açıklanacak sonuçlar. Petrol gelirinin %80'i güneyde kalıyor. O yüzden bizimkilerin tekrar hesapları bir daha yapmaları gerekiyor. Toprağın 1/3'ü gidiyor, ayrılıyor. Ama bu dediğim gibi hiçbir zaman tutmamış bir aşı. Yani büyük farklılıklar var aralarında ve aslında ayrılmalarında da yarar var. Tabii ama dediğin, adını ettiğin bu Abyei veya Yei tabir edilen bölge güzel bir yerdir orası. Uganda sınırına yakın. Çok güney yani. Evet. Burada bir sorun var. Orada evvelki gün bir gene 20-25 kişi öldü. Evet, çatışma. Bir de her bölünmede olduğu gibi bu ortak mülk nasıl paylaşılacak? Ve tabii belki Nil'in suları, o da çok önemli. Nil'in kaynağı, ya beyaz Nil'in kaynağı oralardan geliyor. İşte ya asıl... Oradan geçiyor daha doğrusu. Evet. Şeyden çıkıyor, oradaki göller bölgesinden çıkıyor. Petrolden çok daha fazla önem taşıyacak tabii, hiç şüphesiz yani. Yani burada şimdi artık ilk defa kendi kaderlerini tayin edecekler Güneyliler, Güneyli Hristiyanlar. Ortak düşman yani Kuzeyli Müslüman Araplar artık yok. Ama bu kabileler arasında yani 9 milyon olmasına ve aslında o kadarcık insanı rahatlıkla besleyecek bir ülke olmasına rağmen tabii kabileler arasında büyük husumetler var. Yani çok ilginç yerlerdir oralar. Evans Pritchard'ın antropolojinin en evet, revaçtaki topraklarıdır. Nuerler. Nuerlerin ülkesi Güney Sudan. Bakalım inşallah yani bu kadar acı çektikten sonra silahları gömerler ve kendi aralarında bir barış tesis edip istikbali garanti altına alırlar diye. Evet, peki bir de temelde bulunalım. Bu, aynen öyle. Bu konuda ben bir ufak sorum daha var son olarak. Kuzey'in durumu ne olacak? Yani ne kadar nüfusu bilmiyorum ama nüfusu, Sudan'ın nüfusu çok az canım. Yani ülkenin Afrika'nın en büyük ülkesi. Evet. Yüz ölçümü olarak ama 40 falandır taş çatlası, 30 falan, 30-30 ile 40 arasıdır. Evet. Çok büyük bir ülke yani 2,5 milyon kilometre kare yanılmıyorsun. Evet. Öte yandan onlara da bir şey, şeriat devleti uygulama planları da vardı. Hem Hasan Turabi'nin etkilenmesi hem de bu yeni Ömer. Ömer el-Beşir zaten. Ömer el-Beşir de öyle yapacağım diyor galiba. Tabii uygulanıyor yani. Nijerya'nın Müslüman federal devletlerinde uygulandığı kadar olmasa da uygulanıyor. Evet. Ve oranın tabii sorunları büyük. Yani orada güney gittikten sonra tabii Darfur'a yüklenecek muhtemelen Hartum. Ve orada daha fazla kan akacaktır muhtemelen. Evet. Yani onu şimdiden tahmin etmek o kadar zor değil. Afrika kaynıyor. Afrika'ya gidiyoruz. Evet, Maghreb özellikle. Kuzeye çıkalım. Maghreb berbat. İki ülke birden patladı. Cezayir ve Tunus. Ve bunun yani 1980'ler 90'lardaki bu İslami siyasetin çektiği bir sokak hareketi olmadığı görülüyor. İlk defa gençler sokağa dökülmüş vaziyette. Yani Türkiye'de de biliyorsun genç işsizliği had safhadadır. Burada böyle bir sorun var ve gençler sokakta yani illallah demişler. Tabii Cezayir ile Tunus arasında muazzam bir fark var. Cezayir çok zengin. Tunus kendi yağıyla kavrulan bir ülke, Fas gibi. Yani Tunus'un işi o anlamda daha zor. Öbür tarafta hiç olmazsa açar kesenin ağzını satın alır ama Cezayir'den bahsediyorum. Şeyin işi çok zor. Yani Zinel Abidin Ben Ali'nin. Zinel Abidin Ben Ali 23 senedir orayı idare ediyor. Diktatör. Biliyorsun dünyanın en ceberut ülkelerinden bir tanesi internet erişimi konusunda ve onun üzerinden yürüyor işler aslında. Aralık ayında bir genç oğlanı öldürdüler. Sokak sebze meyve satıcısı var ya İstanbul'da. Evet, de şöyle adam kendini yaktı elindeki yani dolaylı olarak öldürdüler. Zira işte burada satamazsın falan diye belediye memurları gelip bunu taciz etmiş. Adama da gına gelmiş ve oturup kendini yakmış çocuk. Evet. İş ondan sonra koptu. Son dün akşam gelen rakamlara baktım. 50 ölü diyor. Çok ciddi çünkü Tunus çok küçük bir ülke. Yani barut gibi yayılabilir ortalığa. Evet, yani gıda fiyatları ve işsizliğin de çok yoğun olduğu bir yerde gıda fiyatlarının yükselmesi çok etki, ölüm kalım oluyor meselesi oluyor. Bir de diktatörlüğün de artık sonuna yani bıçak kemiğe dayanmış bu iki tarafta da diktatörlükler. Cezayir'de de orada da değil mi? Tabii. Her ikisinde de. Bakalım, ilginç. Yani gençler sokağa dökülmüş vaziyette. Bu yani her ülkede olabilir böyle şeyler. Yani genç işsizliği diye bir çok temel bir sorun var. Evet, öfkeli genç. Zaten hak getire tabii. Türkiye'ye gelelim istersen biraz. Evet. Bu Erzurum meselesi. Bugün Ali Bayramoğlu'nun yazısını şiddetle tavsiye ederim. Benim eski Mayıs'taki bir yazımdan bahsettiğinden dolayı değil. Ama hakikaten meseleyi çok iyi anlatıyor, özetliyor. Ve burada bir ciddi bir, yani üstü kapalı veya artık giderek açık bir provokasyon var. Yani ne zaman Türkiye ile Yunanistan Ege kısa sahanlığı konusunda masaya otursa birileri uçak kaldırıyor ve Midilli'nin üzerinde bu uçaklar işte yok işte hava sahasıydı, yok kısa sahanlıydı falan diye tamamen siyasi bir konuda askeri bir çözüm mümkünmüş gibi bir tavır içerisinde malum bürokrasi. Bu da tabii sorun yaratıyor. Yani evet, bu yani onun Erzurum'da feveran etmesi tesadüf değil. Yani neyi ispatlamak istiyorsunuz derken, yani ne yapıyorsunuz? Yani gene bir uçak düşecek. Gene bir sorun çıkacak. İş alevlenecek. Üstelik yani bu sıfır sorun politikası çerçevesinde doğru dürüst giden tek yer ilişki Yunanistan. Evet, ve bunu yani son 4 buluşmadan 3'ünde ordudan böyle bir şey gelmiş oldu. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Evet. Tarafta da haber vardı pazar günü. Evet. Çetelisi tutulmuş. 4 toplantının 3'ünde uçak kaldırılıyor. Yani bu çünkü dediğim gibi kıta sahanlığı konusunda çok ciddi ilerlemeler var ve yani orada bir önümüzdeki yıl herhalde Türkiye'deki seçimlerden sonra Yunanistan'la belki 1823'ten beri ilk kez ciddi bir saldırmazlık paktı gibi bir şey imzalanabilir. Dolayısıyla bu devletin derininin, sığının neyse işine gelmiyor. Tabii burada böyle bir ciddi sorun var. Buna, yani bu aynı Kürt meselesi gibi ama diğer konu kamuoyunda o kadar bilinen bir konu olmadığı için, yani bu Ege kıta sahanlığı meselesi o kadar gündeme gelmiyor. Ama bu aynı mantık orada da hakim. Yani Kürt meselesinin nasıl bitmesini istemeyenler varsa Ege kıta sahanlığı ve Ege'de, yani Yunanistan'la olan husumetin, Kıbrıs'la olan husumetin bitmesini istemeyenler var Türkiye'de. Evet, yalnız tabii bu, yani burada şunu da sormak istiyorum Cengiz. Tabii hükümetin de buna karşı işte sert konuşmalar falan yapmış tabii gene. Yok, burada irade gerekiyor artık. Ama artık ne yapıyorsunuz diye sorması tabii gerekmez mi yani? Tabii ki öyle. Bütün mesele o zaten. Burada ciddi bir siyasi irade gerekiyor. Yapmayın etmeyin, biz sizi kontrol altında tutamıyoruz. Arkadaşlar, böyle bir izahat olamaz yani. Üstelik o sortilerin her birinin fiyatı 100 bin dolar mı ne? Yani böyle bir korkunç bir şey yani. Orada hiçbir denetim falan yok. Tabii yani burada AK Parti'nin yani hangi sularda yüzdüğünü de görmek gerekiyor. Yani abi, askere gitmiş miydin sen? Evet, Ege Ordu. Gözün aydın. Ha, Ege ordusu kalkabilir mesela eğer Ege'de bir barış olursa. O zaman böyle şeyler yapacak var. Beddua ettim epey. Ondan da kapanıyor olduğuna dair benim fikirlerim var. Fakat mesela şöyle bir ifadesi var Ahmet Davutoğlu'nun. Gerekirse 90 bin şehit için daha and içtik diyor. Alemdaroğlu'ndan iyi. O 250 bin veriyordu. Sarıkamış'a gitmişler. Sarıkamış'ta 90 bin şehit daha verebiliriz diyor. Evet, yani ben de gördüm onu. İttihatçı mitlerin AK Parti tarafından sahipleniyor olması hakikaten son derece tatsız. Yani ne dediklerinin farkındalar mı? Emin değilim yani. Evet, yani önce heykellere müdahale, sanatsal estetik meselesinin çok ötesine geçen bir demokrasi sorunuydu bu heykellerle olan bağlantısı. Hem Başbakanın hem de Dışişleri Bakanı'nın söyledikleri heykellerin beğenilmediği için yıkılması gerektiği, ama bu da şimdi biraz da İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Alemdaroğlu'nun sözlerini de hatırlatacak şekilde. Alıyordu o da. O Yunanistan'ı alıyordu, gerekirse 100 bin şehit verir. 100 bin miydi? 100 bin diyordu. Bu ada Dışişleri Bakanı da 90 binle sınırlı tutmuş galiba. Maalesef. Çok kim öleceğimiz belli değil de. Yani akıllı, düşünülmeden sarf edilmiş laflar, lakırdılar. Ve yani AK Parti'nin bu zihniyetle Türkiye'nin dönüşümüne öncülük edebilmesi çok zor. Ama gittikçe zaten bu öncülükten öte sanki eski hastalıklar hızlı hızlı nüksediyormuş gibi de bir durum var ortada. Öyle de bir şey. Yani bu nefret söylemi de çok çok tehlikeli bir şey. Nefret söylemi ve nefret suçlarına artık doğru giden bir şey göze çarpıyor yani. Böyle acayip bir durum. Evet. Allah Afrika'nın, Avrupa'nın, Türkiye'nin yardımcısı olsun. Yardımcısı olsun. Allah akıl fikir versin herkese deyip. Evet, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Everyday People, gündelik hayattan sıradan insanların hikayesini anlatan bir şarkı. Sly and the Family Stone grubundan dinlediğimiz ikinci parçasıydı bu da bugünün. Cynthia Robinson arkada, hem vokalde hem de zaman zaman trompette, nefeslerde yer alan, onunla duymuş olabileceğiniz Cynthia Robinson'ın 65 yaşında yaşını idrak etmesi şerefine çaldığımız ikinci parçaydı. Grubun elemanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk popüler müzik grubunun elemanlarından biri, kadın trompetçi olarak da müzisyen olarak ön planda yer alan majör bir Amerikan grubunda, yani önemli bir Amerikan grubunda yer alan ilk kadın trompetçi diyelim. Ve onun doğum günü münasebetiyle çaldık işte. Ben bu bir ufak günün sözü de sayılabilecek bir şeyi de söyleyeyim, öyle geçelim diğer konulara. Bu Biden'ın sürpriz ziyaretinde sürpriz bir lafı da olmuş. Yani Amerika'da Amerika'nın Joe Biden başkan yardımcısı, Amerika'nın Afganistan'ı yönetmeye ya da bu ülkede bir ulus inşasına niyetimiz yok demiş. Israrla altını çiziyorum. Ulus inşası mı? Hmm. Ya ne işte uluslaşma sürecindeyiz, ne Birinci Dünya Savaşı öncesi sonrası bir yerdeyiz, ne de Orta Doğu'da zaten hani orada. Bu teröristler var işte, onlardan kurtarmak ve ulusu tabii. Yeniden. Ha, ulusu yeniden, yeni bir ulus inşası değil. Değil, evet. Yani şey, ulusu gibi yeniden inşacı. Hani sonra bir de kimlikler üretiyoruz, hani o mitler, geçişler falan filan, öyle bir şey yapacaklar sandım. Yok, umarız da ülke güvenliğini tamamen Afgan güvenlik kuvvetlerine devredeceğiz demiş ki Obama'nın baş taahhüdü de buydu, 2014'te bunu yapacağız. Guantanamo'yu da kapıyordu, yıl dönümündeyiz ya. Fakat zaten işte sürpriz ziyaretin sürpriz açıklaması, günün sözü benim için en azından, adaylardan biri. Eğer ayrılmamızı istemezseniz ayrılmayız diye de bir cümlede bulunuyor. Ve sen de diyorsun ki Amerika'nın bir politikası var. Ben daha çok onu anladım. Yok galiba öyle bir şey. Ama ne kadar demokrat değil mi? Afgan halkına bırakıyor. Ya şeffaf. Siz istemezseniz öyle kalacak. Şeffaf. Ne yapacağımızı bilmiyoruz vallahi. Zaman içinde hep birlikte göreceğiz demek değil mi bu başka yerden de? Herhalde kamuoyu yoklaması yapacaklar. Tabii. Gidelim mi kalalım mı diye. Gelirken de öyle yaptılar ya. O yüzden giderken de yapıyorlar. Yalnız benim bildiğim son kamuoyu araştırmalarında %90'a varıyor Amerikan işgalcilerini istemeyen Afgan halkının. Şey dezenformasyona ama kurban gidiyor bu Afgan halkı vallahi billahi. Niye istemiyorlarmış işgalcileri ya? Allah Allah. Türkiye'de mi istemiyorlarmış? Dost ve kardeş. Vallahi işgalci istemiyorlarmış. Amerika'yı özellikle istemiyorlar. Anladım. Neyse, belki biz kalırız. Biz Türkiye'de burada. İnsaf. İsaf, insaf. Yok, insaf mı insaf? Adamlar adam öldürmek üzere kurulu sistematik yani en nihayetinde. NATO'nun İSAF'ı. Neyse, biz memlekete evet, dönelim. Memlekete tekrar dönelim. Ve İslam Birliği mi konuşacağız? Ha, onu mu konuşalım? Önce onu konuşalım, evet. Evet. Sayın evet. Erdoğan gerçekten yepyeni harika bir dış vizyonla tekrardan karşımızda. Bu ara gittikçe böyle hani oradan da buradan da suyundan da koy durumunun tam doruklarında AKP. Normalde diye düşünüyorum kendi açımdan, daha doğrusu böyle dışarıdan hani uzaydan bazen bakıyorsun ya, 8 sene falan gibi bir süredir iktidardalar Türkiye gibi bir ülkede ve böyle bir sürecin içinde tek başına herhalde artık sersemlemelerin iyicene ortaya çıkması, kendilerine koydukları hattın üzerinde bile yürüyememeleri gayet normal. Hani bizim eleştirdiğimiz baştan beri ve genetik farklılıklarımızı bir kenara koymak başka iş ama kendi söyledikleriyle yaptıkları arasında da artık çok ağır farklar var. Avrupa Birliği işi toptan zaten artık hani çok fazla konuştuğumuz bir hikaye değil. Onun yerine ise işte çeşit çeşit şeyler konuşuluyor. Ve hatta Avrupa Birliği'ne karşı Rusya ile Çin'le birleşelim diyen ulusalcılara deli muamelesi yapan AKP'ye yakın gazeteler şimdi kimseye deli muamelesi yapmıyorlar ama İslam Birliği kurmaktan bahsediyor Erdoğan. Başbakan Erdoğan demiş ki engeller kalkarsa 57 İslam ülkesi üretimiyle, teknolojisiyle ve beyin gücüyle kendi kendine yetecek konuma gelir. Nereden? Kendi nereden kendine. Nereden okuyorsun bunu? Ha, ben Sabah gazetesindeki manşetten. Aslında biz bize yeteriz manşetiyle verilmiş. Otarşik bir İslam Birliği öneriyor yani. Biz kim? O bizim ortak noktası ne? Bu ortaklık üzerinden nasıl paylaşıma gidilecek? Oralar zaten bence kimsenin düşünüşler değil. Goy goy çünkü. Söyleyen Erdoğan'ın bile buna inandığına ben şahsen inanmıyorum. Niye ya? Şimdi Mısır'la Tunus, Fas, Cezayir derken oradan Kuzey Sudan. Derken oradan sağ sap hop yukarı. Mindanao Adası'na geç Filipinler'den. Ya Endonezya'da vallahi yayıl 22 bin adaya. 57 İslam ülkesinden bahsediyor. %30 uymuş. İslam dünyasının, İslam dünyası diye bir dünya var, siz farkında değilsiniz. Politika üretmiyor olsan da bu isimle olsun, öyle bir dünya var. O benim dünyam. ekonomideki ağırlığı %30'u buluyormuş. Bu durum yani anlamadım. Herhalde yine küffara savaşa mı kalkıyoruz? Ya yani kapitalizm dediğimiz şey çünkü din iman falan da gitmediği gibi yani Müslümanlar Müslümanlık üzerinden eğer ortaklaşıp ekonomik ve politik faaliyet üretebiliyor olsalardı çoktan üretiyor olurlardı. Aynı Hristiyanların üretemediği gibi Müslümanlar da üretemezler. Konu bu değil çünkü. Ya Hristiyanların kendi aralarındaki savaşlar 100 yıl savaşları. Önce 30 yıl savaşları sayılmaz diye biliniyor, sonra 100 yıl savaşları diye biliniyor. Müslümanlarınki de hiç fena sayılmaz ama Türk'ün İslam'ın kılıcı olarak gelmesinden sonra bir dirlik ve düzen değil mi? Tabii. Ya öyle şeyler söylüyor ki müşterek adım atma cesaretini gösterebilmeliyiz. Aslında biz bize yeteriz. Türkiye olarak müteahhitlikte onlara aktaracağımız çok şey var. Yani Türkçesi diyor ki biz sizin inşaat projelerini yapalım. Devam ediyor. Yalnız onu demiyor. Onların bize aktaracakları çok şey var. Örneğin petrol. Petrol de siz verin. Teknolojide de güçlü yanlarımız var diyor. Neymiş? Ayrıca çok hızlı nükleer deneyim kazanıyoruz. O ne demek? Hiçbir fikrim yok. Sağlıkta beyin gücü ve teknolojimiz var. Turizmde çok ciddi güç var. Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl dönümünde uçak, helikopter ve insansız hava aracı İHA üretecekmiş. Bunlar buralar bizden bunu bekliyor demiş. Vallahi gururum kabardı. Göğsüm kabardı. Sağ ol, sağ ol. Yok ben değilim ya bu. Bir dakika. Sana demiyorum abi. Birdenbire koltuklarım kabardı benim. Ya, vatandaş her olarak seni de vatandaş. Yani gerçekten... Sence İslam... Erdoğan inanıyor mu? Gerçekten yani, inanıyor musun Erdoğan'ın inandığına bu söylediklerine? Yani şunu yapmak istiyor olması zaten doğru olan. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak gittiği yerde Türkiye'nin çıkarlarını maksimize edecek. Bundan kasıt ne? Hiç gitmediği kadar çok iş adamıyla gitti oraya. 3 uçak dolusu iş adamı kendi parasını verip gittiler. Orada iş anlaşması bağlayacak. İşte bizde harika şöyle var diyecek falan. Eyvallah. Bir miktar goy goy da yapacak. Bu da sistemin parçası. Ama... Birlik kuralım, biz ekonominin %30'uyuz var ya, döveriz hepsini falan hikayesi neyin nesi ve orası hayır, biraz şeyi de anlamadık komiye yani, gidiyor. Şimdi İslam dünyası Türk uçağı bekliyor manşetiyle verilmiş, bu başlığıyla verilmiş bu sür manşet. Bu şey gibi erkekler sarışın sever esmerlerle evlenir miydi, böyle bir film vardı değil mi, yanlış hatırlamıyorum. Marilyn Monroe'nun oynadığı galiba. Bazıları sıcak severdi o. Öyle mi? O zaman karıştırıyor da olabilir. Ama öyle de bir şey olabilir. Marilyn Monroe'nun oynadığı bir başka filmde olabilir erkek. Bu ona benziyor işte. Evet. Türk uçağı bekliyorlar ama NATO'dan, Çin'den falan alıyorlar. İsrail'den. Almazlar İsrail'den. Siyonist orası. Ha, peki. Yani yani ne diyor? Uçak diyor, helikopter ve insansız hava aracı. Bunların hepsi ölüm aracı aynı zamanda. Yani insan öldürmek için. Silah bunlar yani. Ve buralar bizden bunu bekliyor demiş. Ayrıca petrolden bahsediyorsa yani peak petrole, tepe petrolüne ya bu sene ulaştık abi, ya geçen ver. Sene adamı ya yok petrol. Adamın kurguladığı şeye bak, siz bize petrol verin, bir de ayrıca iş ihalelerini verin diyor Türkçesi. Biz de size silah satalım diyor. Onu dememiş ama yani herhalde i̇şte uçak, helikopter, insansız hava aracı ne? Silah değil mi bu? Ne bileyim herhalde ve silah... peki helikopterden bu durumda, kastedilen tenezzüh şeyleri değil. Karlar hep Türkiye'ye geliyor bu durumda. Silahları biz satalım. Müteahhitlik işlerini bize verin. Petrolle bize kolaylık yapın. Bu Araplar vallahi sersem bu durumda yani diyeceğim. Kim yer bunu ya? Yani hani dünyanın her tarafında iktisat denilen şey, piyasa falan, bunların hepsinin nasıl işlediğine dair mekanizmalar. Mekanizmalarında kurtları var. Yani hani hepimiz kardeşiz diye gaza gelip gerçekten olabilir mi bunlar? Mümtaz Şahsiyet ödülü almıştı değil mi? Kim? Onun için. Ha Erdoğan Arap evet. Aslında Mümtaz Şahsiyet ödülünün de adını unuttum. Akılda tutulamıyor kolay kolay. Daha evet bir kimliklendirme yapmak lazım bu ödülle ilgili. Daha iyi bir isim, tekil bir kelime falan. Ama konumuz bu değil. Kaddafi'den de insan hakları ödülü almıştı. Ben onu hala unutamadığım için 2 hafta mı oldu? 1 ay mı oldu? Evet, Lockerbie faciasıyla da hatırladığımız... Sosyalist ve demokratik bir ülke olan Libya'dan bahsediyoruz hesapta. WikiLeaks'ten de açıkça çıktı ki Megrahi konusunda işte Lockerbie uçağından hüküm giymiş olan 130 kişi mi ne öldü orada. Hı-hı. İskoçya üzerinde patlatılan uçakta. Onun sorumluluğunu şey yapan Megrahi adlı kişiyi de şantaj yoluyla yani Libya'nın şeylerini, ihalelerini yapmam filan diyerekten Britanya hükümetine de baskı yaparak geri aldırdı. Ölecek adamı gerekçesiyle serbest bıraktılar. Ömür boyu hapse mahkum olmuştu. O Libya'dan bahsediyoruz. Ve demir bir pençeyle ülkeyi 30 seneden fazla bir zamandır hanedanla yöneten ve hala darbeci, demokratik olduğunu, ülkenin sosyalist olduğunu falan iddia eden ve büyük ihtimalle Libya içinde sorsak herhalde halkın bir kısmının evet öyledir diyeceği bir durum. Ondan alınmış bir ödül. Evet, neyse, peki. Kimlerden neler alınıyor durumu. Neyse, bunu geçelim. Bir de bizim bir alkol sıkıntımız var. Daha doğrusu alkol sıkıntımız değil, AKP'nin sonunda gizli şeriat ajandasını uygulamaya başladığının net doğrudan kanıtı sonunda Hürriyet tarafından ortaya. Daha doğrusu ben ilk Hürriyet'te gördüm ama galiba hakikaten ilk Hürriyet koydu ortaya. Şudur efendim konu. Şimdi Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu diye bir kurul var. TAPDK diye geçiyor. Yeni bir yönetmelik hazırladı. Bu yeni yönetmelikle ilgili tehlikenin farkında mısınız haberleri Doğan grubundan resmen pompa şeklinde çıktı ve NTV'den. Benim gördüğüm bu. Şimdi niye bu kadar rahatsızım derseniz konu şudur. Yeni bir yönetmelik yapılıyor. Yönetmeliği hazırlayanların kim olduklarına falan baktığınızda genellikle görülen şu: Avrupa Birliği, uyum, bilmem ne falanla ilgili teknik kurumların hazırladığı bir olay. Ne hazırlıyorlar? İşte önce Hürriyet'ten okuyalım. Demet Cengiz Bilgin'in haberi. Manşeti şu: denize nazır restoran ve kır düğününde içki içilemeyecek diyor. Bu doğru değil ama niye doğru olmadığını söyleriz. Devam edelim. Belediyeler içkili mekanları şehrin dışına itiyor. Yeni yönetmelikle şehir dışında ve yol kenarında tesislerde içki ruhsatlarını kaybedebilir demiş uzmanlar. Bu konunun uzmanları var biliyorsun. İsimlerini de vermek istemiyorlar bu uzmanlar. Ama böyle şeyler söylüyorlar Hürriyet'e. Bütün de anlattığı şey şu: gittikçe alkol satılan yerlerin azalacağı, bunu gittikçe zorlaştırmak için yeni bir yönetmelik konduğu, alkol satılamayacağı, orada burada alkol içilemeyeceği falan. Yani özetle artık yaşam tarzımıza da karışıyorlar, tamam mı? Geldik mi oraya canım haberi? Peki böyle bir şey var mı gerçekten? Yok. Nereden bu kadar rahat konuşuyorum derseniz yani dünyanın iyi ve kötü yanları var. İnternetin de öyle. Açıyorsunuz. Bakıyorsunuz tütün muamileleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve beyanlar, usul ve esaslar falan diye devam eden bir yasa çıkarılmış. Yani çok peki, zor değil. Hürriyet'tekiler bakmamış mı ona? Tam sorun orada başlıyor. Baktıklarına eminim. Anladıklarına da eminim. Çünkü benim anladığımı niye onlar anlamasın? Öyle çok hani zeki sayılmam. Üstüne üstlük de metin de öyle çok zorlayıcı, böyle kastırıcı falan, böyle çok çetrefilli bir metin değil. Alt üstü alkolün ne şekilde satılıp ne şekilde alınacağını tanımlayan bir sektörel şey. Ama onu okudukları halde anlamazlıktan geliyorlar diyorsun. Aynen bunu diyorum. Çünkü diyor ki bundan sonra diyor o kadar garip şeyler söylenmiş ki bildiğin Allah Allah falan diye şaşırdım. İçki almak, vermek, hediye etmek yasak. Falan diye devam eden, hediye, yardım, ödül, eşantiyon olarak dağıtılamaz falan. Kim dağıtamıyor? Tütün ve alkol piyasası denetleme kuruluna tabi olan tütün ve alkol üreticileri ve bu kadar. Tüketicileri değil. Yani mevzunun bizle alakası yok aslında. Yani şu anlama geliyor. Mesela asla yapmayacağız hiç paramız olmadığından ama açık radyo olarak bütün dinleyicilerimize birer şişe şarap yollarsak bununla ilgili TAPDK'ya göre bir sıkıntı yok. Ama mesela işte içki üreten bir firma olsak ve öyle yollasak o zaman tepemize biniyorlar. Çünkü sen gizli reklam yapıyorsun hikayesi başlıyor. Bunlar bu da standartlar açısından uygun geldi standart, bana sanki. Zaten Avrupa Birliği standartlarıyla ilgili mesela şöyle şeyler var. İşte 20 cc'lik alkol satışları yasaklanıyor. Çünkü bununla ilgili ambalaj standartları konmuş AB tarafından. Bize yansıyanıysa aynı haberde bunun yasaklanıyor olmasının altında başka bir şeyler olduğu. Bırak onu. Koskoca Hürriyet şöyle bir şey diyor sonunda, gözlerim yaşardı. Küçük esnafı gördü Hürriyet bu sayede. Bakkalda gofretle rakı yan yana konulamayacak haberi var ki ağladım yani böyle. Şunu anlatıyor. 10 metrekarelik bakkalda örneğin gofretle rakının yan yana konulmaması gerekecek. Bu adamlar ne yapsınlar? Zaten küçük dükkanlar zor bela geçiniyor. Hürriyet de buna dertlenip duruyordu. Hep haberini yapıyordu. Bu haberleri devam et. Dalga geçiyorsun gibi bir durum. Bu daha da garibi. Bakkallar batar azizim. Bakkalların batmasından öte. Yani şu ana kadar bu 10 metrekarelik bakkallarla ilgili bakkal yandaki dükkanla kavga etti. Av tüfeğiyle bilmem kimi vurdu. Dışında Hürriyet'te haber okumuş muydun? Onları dertlenip dinleyen bilmiyorum. İlgili haberler vardır ya internette. Haberi okursun, altında da ilgili haberler çıkar. İlgili haber ne? Dün verdiğimiz lisede 45 santim şoku. Niye? Çünkü AKP'nin gizli ajandası. Liselerde kızlarla erkekleri ayırıyorlar. Bakkallarda da içki satışını yasaklıyorlar durumu. Ama hiç laftan anlamış gibi değil. Çatır çatır bütün Doğan grubu ve bütün NTV yayınlarında bunu bu şekilde anlattılar. Garip bir şey. Yani ben bayağı açtım baktım ne yazıyor diye. Bu yani çok anladığım bir konu olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Tütün piyasasının nasıl denetlenmesi gerektiği ve alkol piyasasını. Ama yani okuduğunu anlıyorsun işte adamların kime yasak koyuyor olduğu, yasak dediğin şeyler bütünle üreticiyle alakalı ve satışla alakalı. Yani çok mesela evet yol kenarındaki otobanlarda benzin istasyonlarında alkol satışının yasaklanmasıyla ilgili bence bir sıkıntı yok. Bu biraz şeye benziyor. Boğaz'da hani dıptıs dıptıs olayı bittiği zaman yasakladılar ya Boğaz kıyısındaki evet. Diskolardan bangır bangır müziği. Görüyorsunuz hayat tarzımız haberleri yapılmıştı. Bayağı afallamıştık o zaman da. Bu bundan da dezenforme. Neyse yetmiyor. Vatanı açıyorum mesela. Yasakta son nokta ünlem. Eczanelerin kolonya ve pansuman için alkol satması bile yasaklandı. Memlekette alkol yasaklanıyor. Farkında mısınız durumu? Bakıyorsun yani yasanın kendisi farkında gibi garip bir şey var. Ya yasa korumak mavi falan zorunda kalmak. Mavi alkol yasaklanmış. Ben onu içerim de. Yok mavi alkolle ilgili özel bir düzenleme henüz yok. Nihai geçici madde koymuş. Çünkü kolonya vesaire gibi evsel alkol deniyormuş bunlar. Öğrendim mevzuyu sinirlenince böyle. Evsel kullanım alkolü denilen alkollerin satışın ayrıca düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlenene kadarla ilgili geçici madde 4. Nihai tüketicinin kullanımına yönelik ambalajlı genel amaçlı etil alkol ve evsel kullanım alkolü bu ürünlerin satışına ilişkin müstakil bir düzenleme yapılana kadar buraya bağlıdır diyor. Bunun üzerinden bakalım çünkü müstakil bir düzenleme gerekiyor diyor. Yani bu gazeteler durumun böyle olmadığını bildikleri halde öyleymiş gibi gösteriyorlar diyorsunuz. Ben birkaç tane bak gördün mü yetti mi şimdi diyen arkadaşımla da tartıştım bu konuyu. Ya dedim baksana bu böyle bu böyle bu böyle. Niye savunuyorsun AKP'yi? Savunmuyorum AKP'yi de bu doğru değil yalan yani bayağı. Hani dezenformasyon bu. Savunuyorsun. Boş versene yetmedim bu adamlar gibi devam ettik. Anladım ki hani konuşacak bir durum yok. Yani eğriye eğri doğruya doğru diyelim. Çünkü her şey eğri olduğunda doğru olan hiçbir şey olmayacak. Yani anlamak lazım herhalde bunu. Evet yani şimdi bunu yazanlar ister Hürriyet ister Vatan ister diğer gazetelerde işte. Olsun... Bu bir politik gündem ve onunla ilgili bizi evet, yiyorlar. Gerçeğin değiştirilmiş oldu. Tıpkı hükümete yakın olan yayın yapanların mesela Yeni Şafak'ında İslam dünyası Türk uçağı bekliyor gibi böyle bir şeyin saçma sapan bir yere gitmeyecek bir şey olduğunu saçma sapan demeyeyim ama olduğunu bildikleri halde bunu üst şeyden vermeleri böyle sürmanşetten vermeleri de onlar da bilerek yapıyorlar. Yani haber vermek gerçeklerle ilişkili bir şey kaygısı yok galiba medyanın. Ben böyle anladım. İlk defa yeniyim de ben. Belli yenisiniz. Yani kır düğünlerinde şu mesela var. Catering firmaları kafasına göre alkol veremiyor. Alkollü içki de sunacaksa catering firması bununla ilgili belge gerekiyor. Yani Türkçesi aslında kapitalizmin sürekli olarak yaptığı gibi Avrupa çapında. Burada da bütünüyle kayıt altına alıp bunun üzerinden de vergilendirip oh oh oh oh daha çok para daha çok para başka bir hikaye yokmuş gibi geldi bana. Evet zaten yani ama okumakta fayda var. Evet, bazı muğlaklıklar olmakla beraber şarap üreticileri genel sekreteri Özcan'a göre mesela yasak yok sektör kayıt altına alınıyor diye de bir genel haber var. Tuğba Tekerek'in tarafta yaptığı bir haber. Yeni tütün ve alkol yönetmeliğinin üzerinde konuşmuşlar. İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Ergin Güner. Muğlaklık var ama 90 günlük geçiş sürecinde yayınlanacak tebliğlerle boşluk doldurulacaktır demiş. Ve düzenlemeleri Türkiye Şarap Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Serdar Özcan da düzenlemeleri sektörü zapturapt altına almak değil kayıt altına almak olarak değerlendiriyorum demiş. Şimdi burada da başka bir sıkıntı var. Vatanda Gülümhan Gülten'in haberinde ise aynı kişi konuşuyor. Türkiye Şarap Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Serdar Özcan. Yönetmeliğe sayfalarca itirazda bulunduk ama Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu itirazlarımızın hiçbirini dikkate almadı. İtirazlarımızı ve gerekçelerini anlatmak için 2009 yılından beri Devlet Bakanı Ali Babacan'dan randevu alamadık demiş. Evet, orada da bir sorun olduğu anlaşılıyor. Yani sorunlu bir ülke galiba. Ortada bir sorun var ama sorunun ne olduğu üzerine hakikaten niye bu şekilde sürekli arkadan kündeli gidiyor olduğumuzu anlamıyorum. Yani açık konuşmak gerekmiyor mu hakikaten? Yani alkolü mü yasaklıyorlar, yasaklamıyorlar mı? Hakikaten evet. İçebileceğiz mi? Hikaye bunlarsa bunları konuşalım diye düşünüyorum. Çünkü hani bu goygoyun neye faydası olduğunu gerçekten kavrayabilmiş değilim. Peki ben de o zaman sen medyaya vurdun, ben de hükümete vurayım. Dönüp. Ya oradan yollaydık zaten. oradan geliyorduk ama aklımda bir şey kaldı. Şimdi dönesim var diyorsun. Sen dedin ya. Bütün İslam dünyası bizden biraz sersemlemiş durumda. Sıcaklardan herhalde bütün şey paraları, kârları şey bize vermek istiyor. Bir sürü şey bekliyor. Peki bu İslam dünyasına kucak açmak ve bütünleştirme, böyle kollarını geniş bir şekilde kavramak. Tabii bizim o güzel göğsümüzle birleşmek istediklerini, evet, biliyorsun değil, tamam, mi? Tamam. Peki bu arada da ben biraz ısrarcı olduğum için özür dileyerek tekrarlayacağım. Şu Filistin meselesi ne olacak? Onlar da İslam dünyasının içinde değil mi? Yani evet. Mesela diğer Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Küba, Venezuela, Nikaragua ve Costa Rica'nın da küffar tanıdığı gibi Türkiye'de neden acaba tam özgür ve egemen bir devlet olarak tanımayı neden kabul etmiyor? Bilmem. Ne eksiği var Türkiye'nin? Bir eksiği yok. Ama zaten biz hani tam egemen falan filan değil. Anladığım kadarıyla bir çeşit Osmanlı İmparatorluğu heyecanı vermeye çalışıyoruz. Yani bizden kasıt burada, çünkü dış işleri böyle işlediği anda o biz oluyor ya. Yani benim anladığım bunu yapmak istiyorlar. Yapmak istedikleri şey sanki böyle ho ho böyle bir rüzgar eserse Türkiye'nin güçlü ve yanında durulası bir ülke olacağına dair bir his uyanacak. Yani Dışişleri Bakanı Davutoğlu işte gerekirse Sarıkamış'ta gibi bir 90 bin daha şeyi daha veririz diyeceği yerde kiri. Mesela 90 bin kişinin canından bahsediyor bu arada. Evet. Şöyle deseydi, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir karar almıştır ve Filistin devletini özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını tanıma kararı almıştır dese. Alfredo Moreno'nun ağzından aldım bu lafı ben. Hı hı. Şili'nin Dışişleri Bakanı kendisi. Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti böyle bir karar aldı. Niye diyemiyor? İslam dünyasına kucak açmayı anlıyorum ve takdirle de karşılıyorum. Ama Filistin'in ne eksiği var? Ya oraya da kucak açıyor. Onların da verecek bir şey varsa versinler. Müteahhitlik, şimdi bak şu eksiği var. Filistin'de müteahhitlik projesi yok. Filistin'de petrol yok. Filistin silah alamıyor. Filistin'e gidip bilmem ne satamıyorsun. Ya Filistin ayıptır söylemesi. Müslüman tabii. Müslüman ama yani nasıl diyeyim? Böyle anladın sen. Belki daha fazla ısrar etmeyeceğim ama bugünlük. Yarın bu konuda bu konuyu tekrar getirmeyeceğimin hiçbir garantisi yok. Ben bunu belki de her gün söylerim. Vallahi her gün söylesen de emin ol hiç umursamayacaklar. Konu asla ve asla adalet, ahlak, hukuk falan olmadı. Hiçbir zaman olmayacak. Peki o zaman ben de müjdemi isterim. Oktay Ekşi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi burada tabii mevzu sadece Oktay Ekşi'nin geçişi değil. Bir gün önce de verdiğimiz Nebil İlseven'in İstanbul İl Başkanı olmasıyla birlikte bizim için ne oluyor ya diye böyle iyicene bakılası bir hal aldı. Kimdi Nebil İlseven? Doğan'ın eski CEO'su ve şimdi CHP'nin İstanbul İl Başkanı. Ama şöyle de bir şey, ben uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim demiş, şimdi hakkını verelim. Evet. Ha, zaten üyeymiş varmış, uzun süredir. Üyeliği varmış. Aktif üye değilmiş. Evet. Eyvallah. Uyuyan hücre gibi bir şey, aktif, yani pasif bir üyeymiş. Hı-hı. Evet tabii. Çünkü kimse bilmiyor kendisine söyleyene kadar, ama gene de düzeltir. Ve özür dilerim ben üye olmadığını, kanaatini yaymış olduğum için dün. Ama Oktay Ekşi de öyle miymiş onu bilmiyorum. Hayır, Oktay Ekşi'ye şey takıldı. Yani ne diyeyim? Rozet. Rozet takıldı. O yüzden yeni üye. Hmm. Evet, Kılıçdaroğlu takmış. Yani çok güzel. Uzun bir gazetecilikten sonra huzurunuzdayım demiş Oktay Ekşi. Burada olmaktan onur duyuyorum. Milletine çok büyük hizmetler veren bu partiye katılıyorum demiş. Ve şeyden de, basın konseyi başkanlığından da istifa edecekmiş. Onu soruyordun. Öyle mi? Hmm. Tamam. Yani aslında Akif Bek'i bugün yazmış. Tebrik etmek lazım Oktay Ekşi'yi. Çünkü rozet taşımayıp rozetli gezenler yerine rozet taşımak yeğdir. Demiş ki ben de şahsen katılıyorum buna. Hani yani politika yapmak ne ayıp ne günah ne de yanlış. Parti politikası yapmak da ne ayıp ne yanlış ne de günah. Ama öyle değilmiş gibi öyle yapıyor olma durumları başka türlü bir sürü arızaya yol açıyor. Ve çok daha iyi bir şey. Çok daha sağlıklı geliyor bana. Ama tabii hani artık yazar değil. Zaten hani konseyden herhalde bu sebeple de ayrılması gerekiyordu Oktay Ekşi'nin. Yani bu CHP üyeliğiyle doğrudan bağlantılı mı bilmiyorum. Hayır değil. Yani gazetecilik işinden artık doğal olarak emekli oldu kaç yaşında. Yani bu da hani anormal. Ama ayrılmıyordu. Şey siyasi kimliğinin gerektirdiği anda basın konseyi başkanlığını bırakacağını ifade etmiş. Bir dakika. Düzeltir. Ne durumda diye. Pardon anlayamadım. Şöyle açıklama yapılmış basın basın konseyinden bir açıklama gelmiş. Bunu senin yorumlamana bırakıyorum. Sen yapamazsan yorumu Volkan'a bırakacağım yalnız. Haberin olsun. Tamam. Oktay Ekşi siyasi kimliğinin gerektirdiği anda basın konseyi başkanlığını bırakacağını ifade etmiştir. Yani bu siyasetle ilgili şey değil. Benim dediğim gibi artık zaten gazetecilik yapmadığına göre basın konseyinin başında olması mantıklı değil de alakalı değil. Bir siyasi kimliğinin gerektirdiği an. O siyasi kimlik şimdiye nasıl kadar gerektirir ve hangi anda gerektirir bunu soruyorum ben de sana. Bırakacak mı bırakmayacak mı? Şu ana kadar siyasi bir kimliği yok muymuş? Siyasetten anlamıyormuş ve siyasetten azadeymiş de şimdi mi siyasete girmiş Oktay Ekşi? Evet. Basın konseyi başkanlığı da siyasi bir yer değilmiş. Anladım. Değilmiş ve anladığım kadarıyla siyasi bir hareket yapana kadar da bırakmayacak. Ben de öyle yorumladım ama bak Volkan hayır diyor. İki paso taşımak gibi bir şey bu. Fena değil. Yani ben de isterdim. Neyse canım. Evet, gene de bence ben de senin söylediğine katılıyorum. Rozet meselesinde Akif Bekir'in söylediğine de katılmış oluyorum. Açıkça siyaset yapmak çok daha iyi bir şey bence de. Ve ayrıca da şeyi de destekliyorum. Karadeniz'de hidroelektrik santrali HES yapımı konusundaki yazıda kullandığı terimi geçiyorum. Zihniyetle ilgili analarını satan filan gibi yani bir şey. Onu geçiyorum ama içerik olarak onunla mücadele edeceğini de ümit ediyoruz Halk HES'lerle Partisi. HES'lerle mi? Evet, Halk Partisi içinde. Geçecektir tabii. Evet, iyi o zaman. Müjde işte oldu. Yani hayırlısı olsun. Başka zaten diyecek pek bir şey yok. Evet, bir de son haber vereyim mi ben? İngiltere'de yargılanmakta olan 6 çevre aktivistinin davası neden düştü? Neden? Örgüte sızmış gizli polisin açığa çıkması üzerine, eylemcilerin tarafına geçmesi diyor BBC Türkçe ama tam öyle değil. Ajan ve ajan provokatör olarak sokmuş hükümet. Çevrecileri beğenmiyormuş. Çevrecilerin yaptığını ve karşı çıktıkları şirketlerin adamı olduğu anlaşılıyor hükümetin, İngiliz hükümetinin, Britanya hükümetinin. 6 çevre aktivisti Mark Kennedy yalnızca örgütün faaliyetlerini izleyen pasif bir role sahip değildi. demiş, eylemlerin merkezinde de görev almış. Bir sürü enerji santrali demişken oradan atladım ya, hatırladım. Devre dışı bırakma girişimi sebebiyle yargılanıyorlar Radcliffe Enerji Santrali'ni. Meğerse aralarında gizli polis Mark Kennedy de çevreci kılığında dolaşıyormuş. O ajan provokatörmüş. Yani eylemin düzenlediği santrale kendi arabasıyla keşfe gitmiş. Eylem için araç kiralamış filan Kennedy. Radcliffe-on-Soar enerji santralini birkaç günlüğüne de devre dışı bırakıp küresel ısınmaya dikkat çekmişler amaçlanan. Ama bu olayı hatırladım şimdi. Eylem öncesinde bir okulda toplantı yaparlarken yüzlerce polisin baskınına uğramışlardı. 114 aktivist ve özel mülke girmeye teşebbüs suçundan tutuklanmışlardı. 20'si hakkında da dava açılmıştı. Meğerse tamamen düşmüş dava çünkü ajan provokatör var. Enteresan değil mi? Ya yakışıyor mu bu şimdi koskoca Magna Carta'dan bu yana habeas korpusları filan savunan Britanya hükümetine bir şirket için, şirketin özel çıkarları için gizli polis sokmak yakışıyor mu ya? Adalet mülkün temelidir. Burada mülkün ne olduğuna dair tanımı devlet bize söylüyor ama inanırsan. Bu arada ya, şunu da vermem lazım, özür dilerim. Bir son dakikam var. Bir de CHP haberi vardı bir tane. Onu vermemiştim. CHP'den diyor NTV'nin haberinde ama CHP'den falan değil aslında. Manisa milletvekili Şahin Mengü. Yani sanki parti adına yapmış gibi yapınca bir garip oluyor bence. Neyse. Genç Mustafa diye bir çizgi roman kitabı varmış. Yani bu ara çok moda ya bir şeylerin çizgi romanlaştırılması. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği ve sövüldüğü iddiasıyla. Hakaret mi varmış orada? Alenen hakaret ve sövme varmış. Niye dersen 1905 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda çavuşluk yapan bir görevlinin kendi ağzından anlatımına yer verilmiş ve saraya tutuklu getirilen Subay Mustafa Kemal'in sorguda dayak yemesi, sopayla dövülmesi, burnunun kanaması gibi şeyler resmedilmiş. Halbuki o dönemde biliyorsun ki işkence, dayak, böyle şeyler zaten yoktu. Bugün de olmadığı gibi. Hayır, bizim topraklarımıza aykırı, fıtratımıza aykırı bunlar. Mustafa Kemal'e yapılmış zaten, öyle değil mi? Mustafa Kemal dayak yer mi abi? Pardon. Yani lütfen. Çünkü dilekçede şunu demiş. Bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretiyle çökünde halinde bulunan bir imparatorluktan... Neyse uzun, o yüzden kısaltıyorum vaktimiz olmadığından. Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getiren Mustafa Kemal Atatürk söz konusu çizgi romanda çocuklara, gençlere, tüm kamuoyuna padişahın canına kastetmekte suçlanan, acizlik ve çaresizlik içinde Osmanlı Sarayı'nda dayak yiyen, ayak altta tekmelenen, sopayla dövülen, işkenceden bitap düşmüş bir tutuklu biçimde tanıtılarak resmedilmiş ve aşağılanmıştır. İşte evet, dayak yerken gösterilmiş. İşte zaten Sayın Mengü'nün söylediği doğru, böyle şey mi olur? Atatürk dayak mı yer? Benim de sorum bu. Yemez tabii ki. Şeye de dava açılıyorum peki. Kanuni Sultan Süleyman'a. Rütük bugün acilen görüşüyor. Onu da ya orada da artık hani daha ne kadar rezilleşebilir mevzu bilmiyorum. Neyse bugün o dizi var. Show TV'de ben eğer becerebilirsem seyredeceğim. Seyredemeyenlere lütfen anlatsın. Eminim çok kaliteli ve harika her şey ama... Bundan öte Rütük bugün acilen bu işi gerekiyor vatanı kurtarmak üzere. Büyük ihtimalle uzman raporu olumsuz çıkmış. Bu sebeple de ya para cezası ya işte uyarı cezası verilecekmiş diye. Öyle mi? Ama bunlar şu anda büyük ihtimalleri cümleler. Yani işte yani muhteşem yüzyılın önü kesildi, kesilecek muhteşem gibi. Taylan biraderler onun yönetmeni. Öyle mi? Programcı dostlarımız. Ha, ben bilmiyordum. Sorarız belki. Ya sonuçta hani genç iyi bir yapım falan diyor musun bilmiyorum. Sen hiç görmedin. Ben seyretmedim. Ben bir işte 15-20 dakikasını gördüm. Bana sorarsan çok öyle hani anladığım bir konu değil ama mükemmeldi falanlık bir durum yok ortada ama hani öyle seks meks falan da yok. Bu gayet sıradan bir Türkiye dizi hissi verdi. Ayıptır söylemesi. Bir de tabii şeyler güzeldi. Ümit Kıvanç yazmış dün. İşte padişahın kıta Avrupa'sına yürüyeceğiz, artık Balkan İmparatorluğu olmayacağız falan gibi modern terimlerle ilerliyor olması gibi öyle eğlenceli. Neyse. Evet. Bir de son dakika. Yani haberi. Genç Mustafa'ya mı karşısın, muhteşem yüzyıla mı, yoksa her şeye mi karşısın? Devletin sansürüne karşıyım ama tabii ki bizim yerden yere vurma hakkımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Şahsi fikrim bu. Son dakika haberi bir grup muvazzaf subay İstanbul Adliyesi'ne ifade vermek üzere gelmişler. Neyin ifadesi henüz bilinmiyor. Bunu da takip ederiz. Peki John Baez'le bitiriyoruz. Bugünlerde hep anıyoruz onu. 70. yaşında Diamonds and Rust, bu sefer de kendi bestesi olan bir parçayla 1975'te yapmış olduğu bir beste ve sözler de kendisine ait. Hoş bir şarkı bence. Onu dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Açık Gazete.